مخالف اور جہاد کا انفاق کا مسئلہ بھی بیان ہوا, لیکن اجمال یہاں سے انفاق کا مضمون تفصیل سے بیان ہوگا جو پورے تین رکوعوں پر مشتمل ہے. پہلے رکوع میں ثواب بیان کر کے ترغیب دی گئی ہے, اور ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کو اپنانے کی ترغیب دی گئی. مثال سے اخلاص کا اجر اور ریاکاری کا برا نتیجہ بیان کیا گیا. دوسرے میں حلال طیب مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا, اور تیسرے رکوع میں انفاق بطور قرض ایک ناجائز صورت کا بیان کیا گیا. الذین ينفقون اموالهم ترغیب الى الانفاق, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, ثم لا یتبعون پھر نہیں پیچھا کرتے ما انفقوا جو انہیں خرچ کیا, ادرو احسان لگانے کے اور نہ ادرو تکلیف کے, لہم اجرہم واسطے ان کے اجر ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے ہاں, نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف بات اخلاق والی و مغفرتن اور معاف کر دینا, خیر من صدقہ بہتر ہے ایسے صدقہ سے کہ پیچھے ہو اس صدقہ کے اذن تکلیف, اور اللہ بے پرواہ حوصلے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو, اچھا لا تبطلوا صدقاتکم نہ باطل کرو اپنے صدقات کو, بالمن والعزا ساتھ احسان جتلانے کے اور تکلیف دینے کے, کالذی ینفق مالہ مثل اس کے کہ خرچ کرتا ہے مال اپنا لوگوں کو دکھلانے کے لیے, ولا یؤمنو اور نہیں ایمان رکھتا ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے, مثال اس کی مثل صفوان صاف پتھر کے علیہ تراب جس پر مٹی ہو, پس پہنچے اس کو وابل تیز بارش, پترا کہ پس چھوڑے اس پتھر کو, سلدا صاف لا یقدرون نہیں قدرت رکھتے اوپر کسی چیز کے, مما کا سب جو انہوں نے کمایا, واللہ لا یہد القوم الکافرین اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم منکروں کو. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اور مثال ان کی کہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو, اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ کی مرضی کی وجہ سے چاہنے کی وجہ سے, وَتَثْبِیتًا اور اطمینانِ قلب کے ساتھ, تَثْبِیتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ پختگی اپنے دلوں کی, كَمَثَلِ جَنَّةٍ مثل باغ کے, بے ربوہ اونچی زمین پر, اصابہا پہنچے اس ربوہ باغ کو اس جنت کو, باغ کو بابل سخت بارش پس لائے وہ, پھل اپنا اکلہا دے فین توڑا, فعلم دوسرے بہا اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش پتل پس ہلکی فوار, واللہ بما تعملون بصیر اللہ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. آیا بدو کیا چاہتا ہے ایک تمہارا یہ کہ ہو واسطے اس کے بعد, من نخیل خزور سے, جا اعناب انگور سے, تجری من تحتہا بہتی ہو اس کے نیچے کئی نہریں, لہو پیا واسطے اس شخص کے اس میں اس باغ میں, من کل ثمرات ہر قسم کے پھلوں, اور پہنچا اس کو بڑھاپا اور ہو واسطے اس کے اولاد کمزور فاصابہا پس پہنچے اس کو آندھی پیے نار جس احسار میں آگے پس جلا دیا اس نے کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے آیات کو لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. یہاں سے وہی مضمون انفاق اور شرائط انفاق کو ذکر کیا اور فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاعت کے کام ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا اور امور خیر, ہر امور خیر جو شریعت میں ثابت شدہ اور اطاعت کا کام ہے. آگے فرمایا ثم لا یتبعون, اس میں دو شرطیں بیان کی, ایک یہ ہے کہ خرچ پر احسان نہ لگایا جائے, اگر خرچ پر احسان لگایا یعنی جس کو صدقہ دیا تو اس پر احسان امتنان, اس کو احسان جتلانا یہ صدقے کے ثواب کو ضائع کرے گا, بلا اذن. دوسری صورت یہ ہے تکلیف نہیں دینی چاہیے, ایک آدمی کو صدقہ تو دے دیا لیکن زبانن یا حالن یا اس سے ایسے کام لیتا ہے یا زبان سے اس کی تذلیل کرتا ہے یا اور کسی قسم کی عرفن جس چیز کا نام تکلیف ہے, ہر آدمی کا ہر ایریے کا عرف جدا ہے, تو ہر قسم کی تکلیف سے رکنا یہ شرط ہے صدقہ کی. تو فرمایا کہ دو چیزیں, ایک تو لا یتبعون احسان نہیں جتلاتے, بلا اذن, دوسرا تکلیف بھی نہیں دیتے. مصدق علیکم لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف, مطلب ہے صدقہ قبول ہے. قول معروف, اور طریقہ ذکر کیا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا, فقیر آ گیا اور فقیر بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں, وہ غصہ دلاتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں آ کر کہ آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. تو فرمایا غصہ نہیں کرنا, فقیر آ جائے وہ کوئی غصے والی باتیں کرے بھی صحیح لیکن تم نے غصہ نہیں کرنا. قول معروف, قول معروف سے مراد ہے یرحمک اللہ, یرحمک اللہ انشاءاللہ اعطی کا بعدو, یہ قول معروف ہے, اس کو کہے اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو, میرے پاس اس وقت نہیں, جب ہوں گے میں آپ کو دے دوں گا, اللہ تجھے روزی دے, اللہ تیرا بھلا کرے. یہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ آتا ہے نا فقیر آگے سے کہتا ہے چلو بڑا ہٹا کرتا ہے تو مانگنے آ گیا ہے, یہ ہے بگڑی ہوئی بات اخلاص کے خلاف. فرمایا اس کو صدقہ نہ بھی دو نا لیکن بات اچھی کر دو اور قول معروف شریعت کے مطابق نرمی سے ڈال دو اور مغفرہ اگر وہ چمٹ جائے تو اس کو رہنے دو, وہ غصہ دلائے بخش دو اور اس کا رد عمل نہ کرو. خیر من صدقہ, یہ ایسے صدقہ سے بہتر ہے جس صدقہ کے پیچھے تکلیف ہو زبانن یا برتاؤ میں. یہ تو آگے واللہ قدی, اللہ جہاں پر ہدایت باری کو بیان کیا یہ بتلانے کے لیے کہ صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا, اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقوں اور مالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اپنے پیدا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا, یہ جو اوپر ذکر کیا تھا اس بات کی رنگ میں لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن, یعنی شرائط جو ذکر کی تھی اس بات میں نے غلط کہہ دیا, اجمالی رنگ میں اسی کو صراحتن آپ وہی دو شرطیں ان کو بالتصریح ذکر کیا جا رہا ہے, شرطیں وہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا, حکم بھی آ گیا, نہ باطل کرو اپنے صدقات کو بالمن والاذا, اوپر والی آیت سے یہ ابطال اجر بھی ثابت ہو رہا تھا, یا ابطال اجر صراحتن حکم ذکر کر دیا. کالذی مثل اس شخص کے کہ خرچ کرتا ہے مال اپنا ریا انداز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے بلا یؤمن باللہ، منافق ہے یا مشرک ہے؟ منافق یا مشرک، لیکن مال خرچ کر رہا ہے، ایمان نہیں رکھتا ساتھ اللہ کے اور دل پچھلے کے، پر مثلہ پس مثال اس ریاکار یا مشرک کی مثل اس شخص کی مثال کی طرح ہے، یعنی اس کے مال کی مثال ایسے ہے انفاق کی جیسے سکوان چٹیل پتھر ہو، صاف پتھر ہو، علیہ تراب اس پتھر پر مٹی پڑی ہو اور اس کو بارش لگے، اس عام طور پہ صاف پتھر پر کبھی مٹی جب جمتی ہے تو تھوڑا سا سبزہ بھی جم آتا ہے، اسی مٹی میں معمولی سا سبزہ، وہ سبزہ بھی ہو اور جو ہی بارش آتی ہے پتھر دھل جاتا ہے، صاف رہ جاتا ہے اور چٹیل رہ جاتا ہے، تو فرمایا یہی حال ہے ریاکار اور مشرک کے انفاق اور صدقے کا، وہ بظاہر جیسے سبزہ نظر آ رہا تھا چٹان پر لیکن اس کی جڑیں کوئی نہیں تھی اور مضبوطی کوئی نہیں تھی، تو یہ مشرک اور منافق یا ریاکار اس یہ بھی سمجھتا ہے کہ کوئی میری فصل تیار ہو رہی ہے اور صدقہ قبول ہوگا، شاید مجھے اجر مل جائے گا، تو فرمایا کوئی نہ، جب ریاکاری اور شرک کا جھکر چلتا ہے تو اس کا معاملہ بھی اب تک اعمال ہم کے زمرہ میں چلا جاتا ہے، مما کا سبو واللہ لا یهدی القوم الکافرین ومثل الذین ینفقون، یہاں پر بھی شرائط انفاق وجودی ہے، پہلے جو عدمی شرطیں تھیں من بھی نہ ہو عزا بھی نہ ہو، یہاں پر وجودی شرائط کا بیان ہے اور یہاں پر مثال دی، فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، پہلی شرط کہ صدقہ لوجہ اللہ ہو، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری مقصود نہیں، اللہ کو راضی کرنا، اور تثبیتا دوسری شرط یہ بھی مقبول لہو ہے، تثبیتا ابتغاء مقبول لہو ہے، تثبیتا اس پر معطوف ہے، اور من انفسہم میں من ابتدائیہ ہے، معنی یہ ہے یعنی وہ اللہ کی رضا جوئی اور دل کے کامل یقین کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی اور دل کے کامل یقین کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں، من انفسہم کا مثل جنت، مثال نیچے کیا لکھا ہے، مثال اخلاص، مثال بات کے ہے بے رب و باطل، جو اونچی جگہ پہ ہو، اونچی جگہ پہ کیوں فرمایا کہ اس کا آب و ہوا اور ہوا لطیف اس کو لگتی ہے، اصابہ وابل اصابہ پہنچے اس کو وابل تیز بارش، بس جب اونچی جگہ ہو اور یعنی آب و ہوا صحیح ہو اور بارش پڑ جائے، وہ بال جو ہے اپنی لطافت ہوا اور عمدگی زمین کی وجہ سے پورا پھل لائے گا، بلکہ ڈبل لائے گا، یہ پین دو گنا پھل لائے گا، فَإِلَّمْ اگر نہ پہنچے اس کو وابل تیز بارش تو ہلکی فوار پہنچ جائے، یا وابل سے مراد ہے زیادہ مال خرچ کرنا، فَتَلُّمْ سے مراد ہے تھوڑا مال خرچ کرنا، مقصد یہ بتانا ہے ایمان و اخلاص کے ساتھ کیا ہوا خرچ تھوڑا بھی ہو تو بہت بڑا ہے، تھوڑا بھی ہو جیسے فوار بھی لگے نا تو باغ پھر بھی پھل دیتا ہے، کیوں مقصد کیا ہے کہ زمین اچھی ہے، نیت صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، زمین آب و ہوا اچھی ہے، اخلاص بھی ہے، ایمان بھی ہے، ایمان و اخلاص سے کیا ہوگا صدقہ، زیادہ بارش ہو زیادہ صدقہ کیا جائے، انفاق پیسے زیادہ دیے جائے تب بھی اس کا اجر ہوگا، ڈبل اجر ہوگا، اور اگر تھوڑا صدقہ کیا جائے تب بھی اجر ملے گا، تو پوری مثال کا حاصل یہ نکلا کہ شرط صدقہ کے لیے شرط ہے انفاق کے لیے ایمان اور اخلاص، اس دو چیزوں اور تثبیت تثبیتم من انفسهم ایک دوسرا معنی بھی کیا گیا. ایک معنی تو ابھی میں نے کیا ہے, کیا وہ معنی کیا تھا؟ تثبیت کا عطف ڈالا ہے کس پر؟ ابتغاء. اور من انفسهم میں من کیا بنایا ہے؟ ابتدائیہ. تو مطلب تو صاف ہے کہ وہ اللہ کی رضا جوئی اور دل کے کامل یقین کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ ایک معنی. دوسرا معنی, خرچ کرنے پر ان کا دل مطمئن ہوتا ہے, خرچ کر کے ارمان نہیں لگتا کہ ہائے یہ صدقہ نہیں کرنا تھا, اور صدقہ کر کے اگر ارمان لگے پھر بھی صدقہ قبول نہیں. من انفسهم ہو گیا. آگے فرمایا اجبت دو, اور مثال دی احدکم, کیا چاہتا ہے؟ ایک تمہارا کہ اس کے لیے انگور کھجور کا باغ ہو, نیچے نہریں بہتی ہوں, مطلب ہے کہ باغ میں نہریں ہوں تو باغ آباد ہوتے ہیں, اگر باغ میں پانی جاری نہ ہو تو وہ باغ اجڑا ہوتا ہے. یہاں مقصد ہے کہ زبردست باغ ہو اور اس میں نہریں جاری ہوں یعنی آباد ہو, اور اس آدمی کے اس میں بالکل ثمرات ہر قسم کے پھل بھی ہوں, بالکل ثمرات پہنچا اس کو بڑھاپا, اور ہو بات سے اس کے اولاد ضعفا, ضعیف اولاد ہو, کمزور چھوٹے بچے ہوں, بس پہنچے اس باغ کو احسار ہوں. احسار کا معنی آگ بگولا, آگ بگولا یا آندھی جس میں آگ ہے. اس دونوں پورے جملہ اردو تعبیر میں آگ بگولا یہ کہتے ہیں. فاترا کر, بس اس نے جلا دیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ریاکار آدمی اس کا جو صدقہ ہے ریاکار کا, قیامت کے دن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے مثال سے, لیکن جہاں قیودات ذرا دیکھ لو. اللہ رب العزت نے مثال میں قیودات ذکر کی. پہلا قید تجھے ذکر کی کہ ایک آدمی بوڑھا ہے, ایک آدمی بوڑھا ہے, اس کا ایک ہی باغ ہے اور بھی پھل ہیں, اور عین بڑھاپے میں اس کی اولاد بھی کمزور ہے. دوسری قید, اولاد بھی کمزور ہے اور اس کا کوئی اور ذریعہ کمائی بھی نہیں, صرف اسی باغ پر گزارا ہے, اور اس باغ کو اچانک اگر کوئی آگ بگولا پڑ جائے, وہ باغ ختم ہو جائے, تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا؟ تو یہی حال ہے ریاکار کا. وجودات شدت احتیاج کو بیان کرنے کے لیے بڑھائیں. شدت احتیاج, جوان آدمی ہو اس کا باغ جل جائے تو وہ اور ذرائع بھی اختیار کر سکتا ہے, اس لیے بوڑھا ذکر کیا. پھر بوڑھا آدمی ہو, اولاد جوان ہو, وہ معامل بن سکتی ہے, اپنا ذریعہ معاش وہ تلاش کر سکتی ہے. یہاں اولاد بھی کمزور ہے, یہ قید بھی بڑھائی ہے شدت احتیاج کے لیے. اور تیسرا, گزارا بھی اسی باغ پر ہے, اور باغ بھی کوئی نہیں, دکان بھی کوئی نہیں, اگر کوئی اور بھی کاروبار ہو تو آدمی گزارا چلا لیتا ہے. اسی طرح مجرد ہو تب بھی گزارا چل سکتا ہے بھی صاحب اولاد, یہ بھی قید قرآن نے بڑھا دی. تو یہ چاروں قیدوں کا مقصد صاحب اولاد ہونا اور اولاد کا کمزور ہونا, اسی ایک باغ پر گزارا ہونا, اور عین بڑھاپے میں اس کو باغ کا تباہ ہونا, یہ قیودات کا مقصد ہے شدت احتیاج. یہی حال ہے کہ ریاکار کا بڑھاپا, مر جانا ہے, موت ہے, مر گیا, اب اس کو نیکی تو کر نہیں سکتا, ان کا تا ان ہو عمل ہوں, عمل منقطع ہو چکا ہے, اور نیکی کمانے کا اب ذریعہ ہی کوئی نہیں, اور وہ ایک ہی باغ تھا جو اس نے صدقہ سمجھا ہوا تھا اجر ملے گا, لیکن اس کو احسار آیا ریاکاری یا بد عقیدگی کا, اس نے ہبا ام منصورہ کر دیا, ختم کر دیا, اس کا صدقہ قابل قبول نہیں. تو جس طرح یہ نامراد ہوگا بوڑھا, اسی طرح وہ ریاکار بھی قیامت کو نامراد اور ناکام ہو جائے گا. کذالک یبین اللہ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ پاک بس سے تمہارے آیات. یہاں آیات سے مراد ہے نظائر, نظائر اللہ نظیریں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اور ایک نظیر سے دوسری نظیر کو سمجھ سکو, یہ مقصد ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا من طیبات ما کسبتم. یہاں طیبات بمعنی عمدہ ہے, طیبات. بعض علماء نے یہاں طیب کو عام معنی میں رکھا, یعنی طیب حلال طیب, جو پہلے پڑھائے حلال طیب, وہ مال بھی وہ چیز بھی حلال ہو اور اس کے حصول کا طریقہ بھی حلال ہو, یہ عام معنی سیاق سے عمدہ سمجھا جا رہا ہے طیبات. یہ تیسری شرط آ گئی, وجودی شرط. پہلے بھی دو وجودی شرطیں ابھی گزری. تیسری شرط یہ ہے عمدہ مال خرچ کرو, جیسے پہلے اعلیٰ حدی ہی پر پڑا ہے, پسندیدہ مال خرچ کرو. اور طیبات کا اگر عام معنی لیا جائے پھر مطلب ہوگا حلال مال خرچ کرو جو حلال طریقے سے وصول کیا ہے. یہ نہیں کسی کی بکری کھولی اور آگے صدقہ کر دی, یہ نہیں کسی کی بھینس کھولی اور آگے صدقہ کر دی, یا مالی حرام ہے, غیر اللہ کے نام کے چاول ہیں, گیارہویں کا دودھ ہے صدقہ ہو رہا ہے, اور غیر اللہ کے نام کے بکرے چھترے. کبھی آپ لاہور جائیں وہاں دیگے ملتی ہیں, اور دیگے بھی بڑے عجیب رنگ میں, علی حجویری کے دربار سے کوئی دیگ ہی لے کر صدقہ کر دو ہاں, تو وہ تو ہوتی ہے بابے کے نام کی دیگے, چاول پکے پکائے. تو اس لیے فرمایا حلال مال صدقہ کرو. یاد رکھو جو حرام مال کو صدقہ کی نیت سے خرچ کرتا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا. حرام مال کو بنیت صدقہ کرنا, اس سے آدمی مسلمان نہیں رہتا. اسی طرح حرام مال پر بسم اللہ سے کھانا, حرام مال پڑا ہے گیارہویں ہے, غیر اللہ کی نیاز ہے, سور ہے, اور یہ مردار ہے, یا کوئی اور حرام چیز ہے اور اس کو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے, علماء نے لکھا ہے وہ آدمی کافر ہو گیا. سمجھ آئیے بات, اور اس فتوے کی خیر ہے, یہ تھوڑا سا فتوہ ہے. صحیح دیندار آدمی ہے اور حرام کے ایک ٹکے پہ بسم اللہ پڑی ہے کھانے کے لیے, تو وہ کافر ہو گیا. کیا سمجھ رہے ہو؟ اچھا, جیسی جی آپ کر رہے ہیں نا, جیسی جی آپ ہو تو پھر دیکھنا بکر کیا لگتا ہے. دیکھو من طیبات ما کسبتم, طیبات کے دو معنی آپ کر دیئے. ما کسبتم, جو تم کماؤ, اشارہ ہے اپنے ہاتھ کی کمائیوں. تو ما کسبتم من ما, اور کچھ اس سے, اخرجنا لکم من الارض, نکالا ہم نے واسطے تمہارے زمین سے, برا زمینی پیداوار ہے اس سے خرچ کرو. اس سے امام اعظم کا استدلال ما عام ہے, حضرآباد وغیرہ میں بھی عشر ہے. عشر کا مسئلہ جو چلتا ہے فقہ میں, من ما اخرجنا لکم, یہ سارا باب العشر آ گیا, او باب الزکات کے ساتھ, تو عشری زمین کا عشر. یہ امام صاحب نے اس ما کے عموم سے حضرآباد وغیرہ ان کا بھی عشر قرار دیا, مسئلہ کی تفصیل کتب فقہ میں. اور نہ کسر کرو خبیث مال کا, ردی چیز کا, الخبیث من ہو تن پہ کونا, جس کو تم خرچ کرو, ولس تم, حالانکہ تم خود نہیں لینے والے اس کو, مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں, اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ بے پرواہ ستود صفات ہے الشیطان. یہاں بھی بات ہے, میں نے کیا بولا کہ طیبات سے عمدہ مال مراد ہے. اس کی دلیل آگے ہے کہ خبیث کا لفظ آیا, جہاں غیر عمدہ کے معنی میں ہے خبیث, غیر ردی چیز کے معنی میں ہے. ردی چیز عام طور پہ یہی ہوتا ہے, کسی آدمی کا کتا آیا اور اس نے روٹی اٹھا لی, اب وہ پیچھے بھاگتا رہا لیکن کتا بھاگ گیا, اس نے کہا چلو یہ عبدے کے لیے سارے ثواب ہے, صدقہ ہی کر دیا. تو اس طرح صدقہ نہ کرو, ردی چیز, کپڑے پرانے ہو گئے اس کو صرف صدقہ کرتا ہے, ویسے کسی غریب کو دے دو, لیکن اصل صدقہ جو ہے وہ عمدہ چیز کا ہے. یہ بات پہلے ہو چکی ہے. آگے فرمایا کہ تم خود سوچ لو نا اگر وہ چیز تمہیں کوئی دے تو لے لو گے، جب تمہیں کوئی دے تو تم نہیں لے لو گے سوائے اس کے کہ گزارا کرو چشم پوشی کرو تو پھر دوسروں کو اسد کر کیوں دیتے ہو، اس لیے دوسروں کو دو تو اچھی چیز دو، اللہ توفیق دے بھائی ہے بڑا مشکل کھاتا، سب کچھ قربان ہے لیکن پیسے جیب میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے پرواہ ہے، حمید کا معنی ستودہ صفات، اور ستودہ صفات کا معنی اس کا کوئی حامد نہ بھی ہو تب بھی اس کی ذات ہی قابل تعریف ہے، حامد کا ہونا ضروری نہیں، اس کی ذات ہی قابل خوبی اور قابل تعریف ہے. حمید الشیطان، شیطان وعدے دیتا ہے تم کو، یعدکم وعدہ یعدو، اس کے دو معنی ہیں، یعدو کا معنی ڈرانے والا بھی ہے یخوف اور وعدہ دینے والا بھی ہے، اس لیے یعدو کا یہاں معنی کرو ڈرانے والا، شیطان ڈراتا ہے تم کو الفقرا، فقر سے، محتاجی سے، کیا مطلب وسوسہ ڈالے گا کہ تو خرچ کرے گا تو غریب بن جائے گا، خرچ کرے گا تو اپنی ضروریات کہاں سے پورا کرے گا، یہ شیطان ڈراتا ہے، شیطان کا ڈرانا وسوسہ اندازی کرنا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم کرتا ہے تمہیں فحشاء کا، بے حیائی کا، یہاں فحشاء سے مرادی معنی بخل ہے، سیاسی کلام کی وجہ سے شیطان تمہیں بے حیائی یعنی بخل کا حکم کرتا ہے. واللہ یعدکم، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو، مغفرتا منہ، اپنی طرف سے بخشش کا، وفضلا، اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. یعطی الحکمت من یشاء، یعطی دیتا ہے الحکمت دین کی فہمیں صحیح، من یشاء جس کو چاہے، ومن یعط الحکمت، اور وہ شخص کہ دیا گیا فہم دین، فقد اوتی خیرا کثیرا، تاکید کو دیا گیا خیر بہت بڑی، وما یذکر، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر خالص عقلوں والے، وما انفقتم من نفقت، اور نظرتم من نظر، اور وہ جو خرچ کرتے ہو تم کوئی مال یا نظر مانتے ہو تم کوئی کسی قسم کی نظر، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں واسطے ظالموں کے کوئی مددگار. یہاں پر بھی درمیان میں ذکر کر دیا الشیطان، مقصد یہ ہے کہ شیطان کو تکلیف ہوگی جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، کیونکہ شیطان ڈرائے گا تمہیں فقر سے، تو شیطان کے وسوسوں کی پرواہ نہ کرنا، بخل نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اللہ کا وعدہ ہے خرچ کرو گے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور فضلاً اجر بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے اور انعام بھی ملے گا زائد، فضل کا معنی ویسے زائد ہے، زائد انعام کیا ہے، دفع بلیات، جیسے حدیث میں آتے ہیں صدقہ تو ترد البلا، تو بلائیں چلیں گی اور انعام یہ ہوگا کہ اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے گی، اور انعام یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں لڑنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور مشرکوں کے ساتھ لڑنے سے جرت پیدا ہو جائے گی. واللہ واسع، اللہ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا، وہ اتنا ہی رہتا ہے جتنا جس کا جو ضرب بناتا ہے. جو تل حکمہ، اس حکمت کا استعمال بھی بڑا ہے اور قرآن پاک میں معانی بھی بڑے، تعبیرات بڑی مختلف ہیں. ابن عباس اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہاں الحکمہ سے مراد ہے القرآن، علم القرآن. حضرت ضحاک تابی وہ بھی کہتے ہیں القرآن والفہم فیہ، القرآن والفہم فیہ، حکمت کا مطلب قرآن اور قرآن کی سمجھ ہے، والفہم فیہ، یہ معالم التنزیل میں ہے. اور حضرت مجاہد تابی یہ فرماتے ہیں الحکمہ ہی القرآن والعلم والفقہ. حکمت سے مراد قرآن، علم اور فقہ. اور حضرت حسن بصری وہ فرماتے ہیں من اعطی القرآن، جس آدمی کو قرآن دے دیا گیا فکأنما ادرجت النبوۃ بین جنبیہ، گویا کہ اس کی گود میں نبوت رکھ دی گئی. جس کو قرآن دے دیا گیا گویا کہ اس کی گود میں نبوت رکھ دی گئی. الا انہ لم یوحا الیہ، صرف اتنا فرق ہے کہ اس پر وحی نہیں آتی. مطلب کیا ہے کہ جو قرآن کا علم ہے یہی نبوت والا علم ہے، اور نبوت والا علم جس جو قرآن کو سمجھ گیا تو اس کے پاس علوم نبوت محفوظ ہو گئے اور نبوت کا سارا علم اس کے پاس آ گیا. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ ہاں. قرآن کو سمجھ، یہ بھی معالم کا حوالہ ہے، معالم التنزیل. تو میں نے کیا عرض کیا، بعض حضرات نے حکمت کا معنی کیا علم القرآن، بعض نے کیا فہم القرآن، بعض نے کیا علم اور فقہ. یہ بھی وہی بات ہے، تعبیر کا فرق ہے. علم فقہ بھی تو قرآن ہی ہے، علم القرآن یا فقہ القرآن یہی. اور بعض نے علوم نبوت سے تشریح کی، علوم نبوت بھی ہوئی ہے، صرف تعبیر کا فرق ہے. بعض نے کہا الاصابت فی القول والفعل، قرطبی، قول اور فعل میں درستگی، قول بھی صحیح ہو فعل بھی صحیح ہو. اسی طرح یہ جو علامہ اندلسی ہے اس نے بہت جامع لفظ لکھا. علامہ اندلسی نے الفاظ المحیط میں فرماتے الحکمہ وضع الامور فی محلہا علی الصواب، وضع الامور فی محلہا علی الصواب، ہر کام کو جیسے اس کام کا حق ہے اسی طرح انجام دینا، ہر کام کو جیسے انجام دینا چاہیے تھا اسی طرح انجام دینا. جیسے پڑھنے کا حق ہے ایسے پڑھے، جیسے بیٹھنے کا حق ہے ایسے بیٹھے، جیسے سونے کا حق ہے ایسے سوئے، جیسے کھانے کا حق ہے ایسے کھائے دس دس روٹیاں، اور جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے ایسے پڑھے، جیسے وضو کرنے کا حق ہے اسی طرح کرے. ہر کام جیسے جیسے اس کا حق ہے، جیسے مسئلہ بیان کرنے کا حق ہے اس طرح مسئلہ بیان کرے. تو یہ ہے الحکمہ، سمجھ گئے ہو؟ یہ کیا ہے الحکمہ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل حکمت بے معنی بے غیرتی استعمال ہو رہا ہے. آج کل لوگوں کے عرف میں حکمت بے معنی بے غیرتی، یا حکمت بے معنی کتمان، یا حکمت بے معنی تلبیس. اچھا حکمت سے دعوت دینی چاہیے، یعنی بغیرت بن کے مشرک کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور حکمت اس سے دعوت دینا چاہیے یہودی بن کے مسئلہ چھپا لینا چاہیے. اس کا نام حکمت نہیں، اس کا نام ہے مزاحنت. اور مزاحنت بدو لو تد ہینو فیوز ہے رول، اس کا معنی ہے تیل لگانا مسئلے کو، اور جو مسئلے کو تیل لگاتا ہے وہ بد بھی بے غیرت ہے. حکمت میں معنی بے غیرتی، یہ آج کا عرف ہے. اور حکمت کے جو معنی جہاں آئے مفسرین نے کیے وہ میں نے ذکر کیے، لیکن خود و الا سبیل رکھتے کا دل حکمہ جب آئے گا وہاں پر میں بتاؤں گا. بالحکمہ بالدلیل البحکم بالبرہان الساتے، وہ مراد ہے. نہ یہ دوست بزرگوں والا معنی، یہ بڑی اچھی حکمت ہے. یہ بے حیا کل پہ بھی بیٹھا ہے، اب سدا کر تو بلا یا پتنے آگے یا پی لکھا ہے، آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے، جلد بازی کی ضرورت نہیں، ابھی آ رہا ہے. آپ ذرا سمجھو، اور مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا حکمت ہے، مسئلہ گول مول کرنا حکمت ہے، حکمت ہے. اور زنانی کے سامنے بیٹھ کے افطاری کرنا غیر محرم کو بالکل حکمت ہے. حکمت. اور بریلوی پیروں نے کیا نکالا ہے؟ راز. وہ اگر مریدری کے ساتھ جو بھی کہے نا کہتے ہیں راز کی بات ہے تمہاری سمجھ سے مالا جائے. اور جہاں پر کیا آگئی حکمت, ہم دو ہی کر رہے ہیں حکمت پہ راز. بس جو بھی پیر جو کچھ کر لے راز کی بات ہے, تمہیں نہیں سمجھ آتی. اور یہ بے غیرت بھی جو کچھ کر لے کہتے ہیں حکمت یہی ہے, یہ حکمت نہیں ہے, یہ بے غیرتی اور مداہنت ہے. اس لیے یاد رکھو بے غیرت نہ بنو, مداہن نہ بنو. بے غیرت کو گالی نہیں نکال رہا, بے غیرت کا معنی ہے جس میں دین کی غیرت نہیں. وہ دینداری والی نہیں بات کر رہا, جو دین میں غیرت نہیں رکھتا تو دین میں کوئی غیرت نہیں نا بھائی. جس کو شرک سے نفرت نہیں وہ بے غیرت ہی ہے, مشرک سے نفرت نہیں وہ بے غیرت بھی ہے. آج کل ویسے بڑی اصطلاحات نکلی ہیں جی, گناہ کو برا سمجھنا چاہیے, گناہ گار کو نہیں. پھر گناہ کا ہاتھ کاٹنا چاہیے اور زنا کو گوڑے لگانے چاہیے, زانی کو نہیں. نئی حکمت آئی ہے. اور ہمارے ملک کا یہ بھی قانون آ گیا, چور کو چور نہیں کہنا, چور کو چور نہ کہو, ڈاکو کو ڈاکو نہ کہو, بے ایمان کو بے ایمان نہ کہو. جب بے ایمان کو بے ایمان کہو گے بھی نہیں, سمجھو گے بھی نہیں, تو اصلاح کیسے ہوگی؟ ہاں بے ایمان کو کہو تو بڑا ایماندار ہے, اور ڈاکو کو کہو تو بہت اچھا ہے, چور کو بھی کہو اچھا آدمی ہے. ہاں یہ ہے حکمت. حکمت کا معنی ہے حکمت سے بات کرنا. یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں یہ نیا نیا دین آیا ہے, جدید ایڈیشن اسلام کا, روشن خیال اور لبرل اسلام پیش کیا جا رہا ہے. وہ کیا نا ایک مبلغ منہاج القرآن میں, وہاں پر کہتا کیا ہے, اللہ نے حضرت شیخ الاسلام سے بڑا کام, ایک جماعت پوری طرح کام کر سکتی ہے. اب کوئی پوچھے بے غیرت کس اسلام کا ڈاکٹر قادری شیخ الاسلام ہے, کس اسلام کا یہ شیخ الاسلام ہے؟ مشرق شیخ الاسلام ہوتا ہے؟ عجیب ڈرامہ ہے. تو اب یہ کیا ہے حکمت؟ چلو ان کی اصطلاح میں حکمت ہے, ہماری اصطلاح میں بے غیرتی ہے. اور قرآن حکمت کیا کہتا ہے؟ حکمت کے معنی آپ کے سامنے آ گئے. قرآن فہم قرآن, علوم نبوت, دلائل و براہین نبوت, یہ. اور حکمت بس الامور بھی محلہا, یہ الحکمت بالدلیل الموکم بالبرہان الساطع بالقرآن, یہ ہے حکمت جو قرآن بیان کر رہا ہے. آج کل یار لوگوں نے حکمت پر بھی ظلم کر دیا اور حکمت کا نقشہ بھی بگاڑ دیا. یو تل حکمت ہمیں یہ جا, اسی لیے تو کہتا ہے بدر ہمارے لیے دلیل نہیں, کیونکہ یہ حکمت نہیں تھی. اور ہمارے لیے دلیل نہیں, بدر ہمارے لیے دلیل نہیں, فلانا ہمارے لیے دلیل نہیں. ہمیں پیچھے جانا پڑے گا, پیچھے جانا ہوگا یہودیوں کی طرح. اس نے بنی اسرائیل کہا تو بنی اسرائیل کیا ہے؟ یہودی ہے. ہمیں ادھر جانا پڑے گا. بدر اور ہمارے لیے دلیل نہیں. حیرانگی کی بات ہے. اب ایسے سامری کے خلاف بولنا بھی جرم ہے. بات تو وہی ہے اللہ, وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہی کہ شیطان کو رجیم کہہ دیا تو لوگ اس پر بھی ناراض ہو گئے, بے زیادتی کی ہے, شیطان کو رجیم چکا ہے. یہ یو تل حکمت, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں, اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہمیں جو تل حکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا, جس کو حکمت مل گئی, قرآن کی سمجھ مل گئی, سمجھ گئے علوم نبوت مل گئے حکمت کے وہ معنی, فقد اوتیا خیرن کثیرا, تحقیق دیا گیا وہ خیر بہت بڑی, بہت بڑی خیر مل گئی. فقیر کو فقیر اس لیے کہتے ہیں کہ فقیر کا معنی ہے سمجھ والا, دانش مند اور سمجھ والا. اور فقیر کو فقیر اس لیے کہتے ہیں کہ اسے قرآن و حدیث کی سمجھ ہوتی ہے, قرآن و حدیث کی سمجھ. اور فقیر کا دشمن جو ہوگا اس میں نہ قرآن کی سمجھ ہوگی نہ حدیث کی سمجھ ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ آدمی جب ناشکری کرتا ہے جس نعمت کی وہ نعمت چھن جاتی ہے اور وہ نعمت انسان کے پاس نہیں رہتی. دیکھو ماں مرکز غیرت ہے. شیعہ نے ام المومنین کی توہین کی, اللہ نے شیعہ مذہب سے غیرت نکال دی اور دنیا کا سب سے بے غیرت مذہب شیعہ ہے جس میں متا کو بھی عبادت سمجھا جاتا ہے, زنا کا نام عبادت رکھ دیا. اسی طرح غیر مقلدین بھائیوں نے انہوں نے فقہا کی مخالفت کی اور رات دن مخالفت کی. اس لیے ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ کوئی غیر مقلد بٹھا دو اسے بسم اللہ سے بدناس تک قرآن پاک کی کسی آیت کا صحیح مطلب نہیں بیان کر سکتا. فہم قرآن نہیں ہوگا, فہم حدیث نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ فقہ کا معنی سمجھے. اور جب فقہا کا دشمن بنے گا اور فقہ والوں کا اہل فقہ کا ان علماء کا دشمن بنے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا, نعمت چھنے گی. اس لیے ہم نے تو دیکھا جتنے غیر مقلد ہمیں ملے ہیں ان کا دماغی توازن تقریباً 90% خراب تھا اور بالکل صاف طور پہ پتہ نہ قرآن کا نہ حدیث کا کسی چیز کا پتہ اور سمجھنے کے قابل بھی نہیں. اس لیے یہاں پر خیال کرو جو اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پاک کا علم اور فان یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر ہے. وما یذکرو, یہ تو خیر آپ سرپی ہے, یذکرو نئی نصیحت حاصل کریں گے مگر اولو الالباب. اولو الالباب لب تھے. لب کا معنی میں بتا چکا ہوں, لب العقل الخالص من الاناد والتعصب, من الاناد والتعصب. تعصب اناد, تعصب کا مطلب دھڑے بازی. اور میری جماعت جو کہتی ہے دھڑا بازی اور قومیت, یہ اس میں تعصب ہوتا ہے. یاد رکھو تعصب سے آدمی برباد ہوتا ہے. تعصب جب آ گیا, دھڑا بازی آ گئی, پارٹی بازی. کہ قرآن کا حکم تو یہ ہے لیکن ہمارے جماعت جو کہتی ہے, ہماری قوم جو کہتی ہے, ہمارا دھڑا یہ کہتا ہے, یہ تعصب ہے. یعنی خلاف دلیل ماس قومیت یا کسی اور حمیت کی وجہ سے ڈٹ جانا, یہ تعصب جو بنیاد ہے دلالت اور بربادی کی. اور ایک ہے تسلم. تسلم کا معنی پکا ہونا, یہ بنیاد ہے ایمان اور ہدایت کی. ایمان پہ تب رہے گا تسلم ہوگا. مسئلے میں اگر پکا نہیں کچا ہے تو بے ایمان سا ہے. ایمان کی پختگی ملے گی تسلم کی وجہ سے. جتنا پکا ہوتا جائے گا تسلم میں, وہ اولئک هم الراشدون. اس پر قرطبی دول مہانی وغیرہ نے لکھا اولئک هم الراشدون کا مطلب ہے الاستقامت علی الحق مع التسلم فیہ. الاستقامت علی الحق مع التسلم فیہ, حق پر جمنا لیکن پورا تسلم کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ. اور یہی صحابہ کی عظمت ہے. تو بہرحال جہاں پر ذرا دیکھو یوتل حکمت میں یہ شاہ بمئی یوتل حکمت ہو گیا. اولو الالباب کا معنی سمجھا رہا تھا کہ ایسا عقل جو تعصب سے خالی ہو اور ضد انعاد سے خالی ہو تو اس کے لیے نصیحت ہوگا. فما انفقتم, تاکید رعایت شرائط, شرائط کی رعایت کرنا. وہ جو تم خرچ کرو کوئی نفع کا اللہ کی راہ میں ہو, جابی کے کیا لکھا ہے او فی سبیل شیطان تعمیم ہے, او نظر تم یا کوئی نظر مانو من نظر تعمیم ہے, فی طاعت اللہ او فی معصیت اللہ المدارک, اللہ کی اطاعت میں شیطان کی اطاعت میں, جو نظر بھی مانو اللہ کی یا غیر اللہ کی. فإن اللہ, پس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین, جانتا ہے یعنی اللہ اس کا بدلہ دے گا اور نہیں ہوگا واسطے ظالموں کے کوئی مددگار. ان تبدوا, یہاں پر قانون بیان کیا جا رہا ہے انفاق کا. فرمایا دونوں اختیار ہیں, ظاہر کر کے دو صدقہ تب بھی ٹھیک, اور چھپا کر دو تب بھی ٹھیک, اخفاء بھی ٹھیک, ابدا بھی ٹھیک, اظہار بھی ٹھیک. یہاں پر مفسرین نے بات کی ہے کہ بہتر کیا ہے, جائز دونوں ہیں, اباحت دونوں کی ہے, وہ ظاہر کر کے دے یا چھپا کے دے, بہتر کیا ہے؟ تو ایک اور یہ ہے کہ فرضی صدقہ بہتر ہے کہ ظاہر کر کے دے تاکہ تہمت سے بچ جائے, اور جو صدقہ نسلی ہے اس کو چھپا کے دے کہ تاکہ ریاکاری سے بچ جائے. فرضی کے بارے میں یعنی یہ عبارت کیا لکھی ہے, تم دو پر اباحت اظہار, آگے اچھا تو جہاں پر بھی عبارت ہوگی کوئی حاضر آیا فی صدقت تطوع, اچھا اور ہے اس تبدو ظاہر بھی کر سکتا ہے چھپا کے بھی. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ظاہر اس صورت میں کہ مقصد دوسروں کو ترغیب ہو, مثلا کوئی اجتماعی کام ہے جہاد کے لیے ہے مسجد کے لیے ہے, تو ایک آدمی کہتا ہے جی میرا 500 روپیہ لے لو, اب اس کا مقصد ریاکاری نہ ہو, مقصد یہ ہو کہ لوگ دوسرے بھی دیکھ کر دیں گے, یہ آپ کو تب پتہ چلے گا کسی مدرسے کے مہتمم بنے یا کوئی چندہ چندہ اگاڑنے والے بنے, وہاں پر پھر آپ کو یہ آیات پوری سمجھ آئیں گی. تو بہرحال یہ ظاہر کر کے دینا بھی جائز, چھپا کر دینا بھی جائز. تو فرمایا ٹھیک ہے اچھا ہے, وَإِذْ تُخْفُوهَا, اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور دو اس کو فقراء کو تو وہ بھی بہتر ہے, وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ, وہ اخفاء بہتر ہے واسطے تمہارے. تیسری فیصلہ کن بات یہ کی کہ دار و مدار نیت پر ہے اور شخصیت پر, اگر ظاہر کرنے سے دینے سے کوئی ہوا شوا پھوک شوک نہیں پڑتی تو ظاہر کر کے دے, اور اگر ظاہر دینے سے طبیعت میں ذرا آتا ہے ریاکاری وغیرہ خطرہ ہے تو پھر چھپ کر دے, جو کب پھر فرمایا دور کر دے گا ان کو تم سے من سیئے آتے کم, من سیئے آتے کم, سیئے آت کے دو معنی ہی, سیئے آت کا ایک معنی معروف گناہ, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا, لیکن گناہوں سے مراد قانوناً صغائر ہیں, کبائر کا قانون الگ موجود ہے. تو صدقات وغیرہ سے یا عبادات نماز روزہ حج زکات ان سب سے جو صغائر معاف ہوتے ہیں اور کبائر بشرط ندامت بتوبہ یا مات برحمت اللہ, یہ رابطہ لیجیے. چلو بہرحال دوسرا بھی ایک معنی ہے سیئات کا, سورت الاعراف ذرا نکالیں, سیئات بھی معنی مصائب, سورت الاعراف آیت نمبر 131 جلدی کرا, صفا بتاؤ گے, صفا بولو جلدی. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ, اگر کوئی خوشحالی آتی الحسنہ خوشحالی, اور جہاں تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو سیاح کا اطلاع کس پہ ہوگا؟ مصیبت پر. تو سیاح سے مراد مصیبت بھی ہوتی ہے. اسی طرح یہی سورت الاعراف آیت نمبر 95 نکال لو, دو سو چالیس صفحہ نمبر 240, اب ذرا دیکھو, قد مس آباءنا, تاکید پہنچی تھی ہمارے بزرگوں کو, الضراؤ والسراؤ, یہ اس سے پہلے آ رہا ہے کہ اخذنا اہلہا بالباساء والضرائے, دیکھو باسا بھی یعنی مالی مصائب, ذرا جانی مصائب, لعلہم یذرعون, آگے ذرا دیکھو, ثم بدلنا مکان سیئہ اب یہ سیاح کیا ہے؟ الباساب الذرہ، یہی ہے سیاح، یعنی مصائب جانی اور مصائب مالی، یہ اس پر بھی سیاح کا اطلاق ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 120 نکالے، ہاں بھائی ان تصب کم سبا بولو سپا 104 ان تصب کم سی آتن یفراہو بہا، اگر تمہیں کوئی سیاح پہنچے مصیبت، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں اس سے. یہاں بھی سیاح کا اطلاق کس پہ ہوگا؟ مصیبت پہ. تو یہاں پر دونوں معنی ہیں، جو کفر ان کم سی آتے کم، اللہ پاک ختم کر دے گا تکفیر سیئات کا مطلب مصیبت ڈالنا، چاہے وہ مالی ہو یا جانی. اب وہ جو روایت ہے السدا کا تو ترد البلا والی، وہ ہے روایت اور اس کی سند پہ بعض علماء نے کلام کیا، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک ایسی روایت ہو کہ اس کا قرآن پاک یا کسی صحیح حدیث معیت متن ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کیل کار کی ضرورت ہی نہیں. جو محدثین کا ضابطہ ہے، محدثین دیکھتے ہیں سند کو، ان کی بات سند تک رہتی ہے، لیکن فقہا بالخصوص امام الاعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے ہاں سب سے زیادہ اعتبار ہے متن کا، کہ اگر راوی سارے ثقہ ہوں لیکن متن کتاب اللہ کے خلاف ہو، جنہوں نے اصول پڑھا ہے ان میں یہ موجود ہے کہ وہ روایت قابل قبول نہیں، اور اگر راویوں میں کچھ کمزوری بھی آ جائے لیکن اس کا متن معیت صحیح یا معیت بالقرآن ہو، اس کو بیان کرنا بالکل درست ہے، کیونکہ اس کو تو وہ تائید ہی سمجھ لو، یا اس قرآن پاک کی توضیح کے طور پر جہاں سیئات آ گیا وہاں ترد البلا آ گیا، تو وہ بات ایک ہی ہے. اصل مضمون ہمارا قرآن سے ثابت ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، سیاح کا اطلاق گناہ پر بھی ہے، سیاح کا اطلاق بلا پر بھی ہے. وہ حدیث کا جو مضمون ہے سند میں اگر کوئی جوڑ بھی ہو تو وہ اس قرآن پاک کا یہ متن اس کا مؤید ہے. واللہ بما تعملون خبیر لیس علیکم ہداہم. اس پر اشکال ہے، ذرا دیکھو ترجمہ ہو چکا ہے نا، لیس علیکم ہداہم، نہیں ہے اوپر تیرے ہدایت ان کی، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہے. یہاں اشکال ہے، پہلے کیا بیان ہو رہا ہے کہ لیسا علیک ہداہم، اس کا کیا معنی ہے لیسا علیک ہداہم؟ اچھا بلا انفاق کا مسئلہ چل رہا ہے، چھپا کے کرو، زہر کر کے کرو، ساری ترغیب انفاق کی چل رہی ہے، یہ کیا ہو گیا لیسا علیک ہداہم؟ ہمارے حضرت بلال والے مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جہاں مانا کرتے تھے اس ہدایت سے مراد ہے توفیق انفاق، اس ہدایت کا معنی کیا ہے؟ توفیق انفاق. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بولو بولو جلدی، ٹائم کم نہیں. ہداہم کا معنی توفیق انفاق ہے، معنی بن گیا ہے، ویسے معنی نہیں لگ رہا، اب معنی بن گیا توفیق انفاق. اللہ انفاق کی توفیق دیتا ہے، تو ترغیب دے سکتا ہے توفیق نہیں دے سکتا. تیرا کام ہے انفاق کی ترغیب دینا، تجھ پر ان کی ہدایت نہیں، یعنی توفیق انفاق تیرے بس میں نہیں. اللہ ہدایت کرتا ہے، یعنی اللہ توفیق انفاق دیتا ہے جس کو چاہے. وما تنفقوا من خیر، اور وہ جو تم خرچ کرو کوئی بھلائی، پہلے انفسکم، بس اپنی جانوں کے نفع کے لیے، اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو، وما تنفقوا نہ اور نہیں خرچ کرتے تم، مگر ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا طلب کرنے کی وجہ سے. وما تنفقوا، اور وہ جو خرچ کرتے ہو تم، من خیر، کوئی خیر، یوفا الیکم، پورا کر دے گا طرف تمہارے، مان تم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اب ذرا خیال کرو جہاں پر اس آیت میں ایک آیت میں تین دفعہ آیا ہے تنفقو، اندر دیکھو وما تنفقو وما تنفقو وما تنفقو، ہو تو سن دو، تین دفعہ کیا، تین دفعہ، تین دفعہ آیا، یاد رکھ لو تین مرتبہ آیا. پہلی مرتبہ یہ ہے کہ ترغیب ہے کہ خرچ کرو، پہلی مرتبہ جب آیا تو وہ ترغیب ہے کہ خرچ کرو، دوسری مرتبہ طریقے انفاق کے بیان کے لیے آیا کہ خرچ کیسے کرو، کس طرح خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسری مرتبہ تسلی کے لیے آیا کہ خرچ کرو اور یہ نہ سمجھو کہ ضائع ہو جائے گا، وہ کام آئے گا. لفظ تین دفعہ آیا، تین مرتبہ، اور تینوں مرتبہ مقصد جدا ہے. ہاں بھائی، پہلی مرتبہ کیوں آیا؟ ترغیب الانفاق کے لیے، دوسری مرتبہ طریق الانفاق کے لیے، اور تیسری مرتبہ تسلی کے لیے کہ یہ نہ سمجھو ضائع ہو جائے گا. فرمایا پہلے انفسکم وما تنفقوا، جو کچھ بھی، نیچے کی عبارت لکھی ہوگی ذرا پڑھو، خلاصہ یہ کہ وما تنفقوا کے نیچے عبارت ہے، پھر مسلمان فقیر کی تخصیص کیوں ہے؟ من خیر پہلے انفسکم وما تنفقوا، اور جو بھی خرچ کرتے تم مگر اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے طریقے انفاق کہ خرچ کرو خدا کو راضی کرنے کے لیے. وما تنفقوا من خیر یوفا، یہ وہ تیسری بات جو میں نے کی، یوفا کیا مطلب؟ تسلی رکھو، یہ نہیں کہ خرچ کر رہے ہیں اور ضائع ہو جائے گا، پورا پورا مال واپس آئے گا. یوفا الیکم، اس کے مفسرین نے دو معنی کیے، یوفا الیکم مراد ہے اجر فی الاخرہ، اجر فی الاخرہ، اس کا پورا پورا آخرت میں اجر مل جائے گا. ایک دوسرا بعض مفسرین نے عام رکھا، اجر فی الاخرہ مال فی الدنیا، مال جب خرچ کرو گے نا اللہ اس مال کا بدل بھی دے گا، بدل فی الدنیا اجر فی الاخرہ، اسی مال میں برکت دے کر دنیا میں بھی بڑھائے گا اور آخرت کا اجر بھی دے گا. زیادہ صحیح یہی تعمیم ہے، جو وفا پورا کر دے گا تمہاری طرف. انتم لا تظلمون، اور تم کمی نہیں کیے جاؤ گے. للفقراء، اب مسئلہ آ گیا مصرف کا کہ خرچ کہاں کرنا ہے، کس کو دینا ہے، مصرف کا مسئلہ آیا. للفقراء واسطے فقیروں کے، اصلی مستحقین صدقات، الذین اوثروا، اب یہ جو تین رکوع ہے نا اس میں پوری تفصیل ہے انفاق کی، اور پورے قرآن میں آپ کو اس طرح نہیں ملے گی، پورا مسئلہ انفاق یہاں کھول کر ساری شرطیں بیان کر دی. فرمایا للفقراء الذین، وہ فقیر او سے روفی سبیل اللہ، وہ تمہارے علاوہ کون ہو سکتے ہیں؟ جو بند ہے اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربن فی الارض، نہیں طاقت رکھتے. ضربن کا معنی ہے چل پھر نہیں سکتے، تجارت نہیں کر سکتے زمین میں. گمان کرتا ہے ان کو ناواقف آدمی، یا الجاہل کا معنی بے خبر ان کے حال سے، جاہل ناواقف کے معنی میں ہے، عالم کے مقابلہ میں نہیں. اغنیاء غنی، غنی مالدار. من التحفف، من التحفف کے دو معنی ہیں، من التحفف نہ مانگنے کی وجہ سے، آپ نہ مانگنے کی وجہ سے، یا من التحفف اوف اوف کرنے کی وجہ سے، اوف اوف کرنے کی وجہ سے. یہ ایسی لطیفہ ہے، معنی یہ نہیں ہے، التحفف یہ اوف اوف والا لطیفہ ہے، معنی نہیں، یاد رکھو. تو اس کا اصل معنی یہی ہے، نہ مانگنے کی وجہ سے، پہچانے گا تو اس کو حلیے سے، یہ سیما ہو ان بیچاروں کے اس چہرے سے پتہ چلے گا، رنگ سے، چہرے سے، کپڑوں سے. یہ لا یسالون الناس، نہیں مانگتے لوگوں سے الحافہ لپٹ کر. وما تنفقوا من خیر، کیا مطلب؟ کہ ایسا فقیر کو دینا، یہ لام اختصاص کہے، انفقوا للفقراء، اور مطلب ہے صدقہ خاص کر اس ایسے فقیر کو ملے گا او تیرو پی سبیل اللہ میں طلباء مجاہدین ہیں، طلباء ہیں اور پی سبیل اللہ میں آپ ہیں اور مجاہدین ہیں، رہ گئے دوست بزرگ ان پہ نہیں لگتا، آپ کو نہیں سمجھ یہ ویسے مسئلہ قابل تحقیق ہے کہ چلے والے پر صدقہ لگے گا یا نہیں، یہ ذرا پوچھنا پڑے گا، ہم تو بھائی صدقہ نہیں لگاتے، ہم تو بالکل نہیں لگاتے، ہم تو توبہ بھارت استقطاع کرتے کہ فی سبیل اللہ کا جو قبضہ ہے تو فی سبیل اللہ کو اس فی سبیل اللہ کا ریمنڈ وصداق ہے یا نہیں، ہم تو تحقیق کر رہے ہیں، کوئی مفتی ہمیں بتلا دے کہ ساری زکاتیں اور سارا کچھ ان لوگوں پر لگ سکتا ہے یا نہیں، تمہارے لیے البتہ ہم فتوا دیتے ہیں تم پہ لگ سکتا ہے، طلباء پر اور مجاہدین اسلام پر یہ خرچ ہوتا ہے، الذین اوتروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، تجارت وغیرہ نہیں کر سکتے اور نہ ان کو ناواقف آدمی ان کا اذلیہ سمجھتا ہے، اس طرح ان کی حالت لباس وغیرہ دیکھ کر، اب اس بار آپ گلی پہ نکلے آپ کو کوئی فقیر سمجھے گا، اذلیہ ہی سمجھے گا، ان کا حلیہ وغیرہ اور ٹیپ ٹاپ شاید استری بھی مراد ہو، استری شستری دیکھ کر اگنیا علامتیں ایسی ہوں گی منت تاپ کو پہ نہ مانگنے کی وجہ سے پہچانے گا تو ان کو بے سیما ہو، ان کے طرز اور حلیا سے نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، اور وہ جو تم تو یہ فقیر جو ہے نا یہ محتاج، جس کی کتنی صفات ذکر کی، نمبر ایک فقیر محتاج، نمبر دو مجاہد طالب علم سے روپی سبیل اللہ، اور نمبر تین جو وقت پہ تجارت وغیرہ، وقت نہیں جس کے پاس تجارت نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اس پر احتیاطی کی علامتوں سے پہچان ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ فقیر خاص کر مطلب ہے، آگے فرمایا بما تم پہ تم مل خیر، وہ جو تم خرچ کرتے ہو کوئی خیر سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کو جانتا ہے، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ، یہ ترغیب الی الانفاق ہے، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں سرًا چھپا کر، وَعَلَانِيَةً اور ظاہر کر کے، پیچھے آپ نے پڑھا نا تُبْدُو تُخْفُو، یہاں پر بھی آ گیا تب دو کی جگہ پہ النہار اور تب تو کی جگہ پہ اللیل، رات کو خرچ کرتے ہیں دن کو چھپا کر، علانیہ تعمیم احوال مراد ہے، فلہم اجرہم عند ربہم ثمر اول، پس واسطے ان کے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین یاکلون الربا، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جہاں پیچھے ایک مثال گزری ہے حبا کی، نکالو ذرا، ہاں ہاں سارے نکالو، صفحہ 74 پر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وہ ان کی مثال اس دانے کی ہے، زمین میں دانا گیا کا مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل، یہی کہہ رہے تھے رہ گئی ہے نا، اب یہ بات سمجھو، یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا مثال ان لوگوں کی جن پہ کون امبال فی سبیل اللہ، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، کا مثل حبت انبتت سبع سنابل، مثل دانے کے ہے کہ فرض کرو اگائے سات بالے، فی کل سنبلہ بیج ہر سٹے اور بالی کے میں آ تو حسب دل سو سو دانے ہوں, اور اللہ بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہے, واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. اب ذرا سمجھو بات, پہلے تو مثال کا کیا مطلب ہے. اس مثال میں تین شرطیں صدقے کی بیان کی گئی. اس مثال میں اللہ رب العزت نے صدقہ کی مثال دی دانے کے ساتھ, حبت کہ ایک دانے سے سات سو دانا. یہ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دانا صحیح طاقتور ہو. ایک دانے سے سات سو دانا ایسی صورت میں ہو سکتا ہے. کیا بول رہا ہوں؟ دانا کیا ہو؟ صحیح طاقت پر ہو. نمبر دو, اتنی پیداوار. زمیندار جانتے ہیں زمین کی عمدگی سمجھ آ رہی ہے. دانا ایک دانا سے جب سات سو دانے, اس کا مطلب ہے زمین بھی بنجر نہ ہو, زمین بھی کیا ہو؟ عمدہ زمین بھی ہو. اور نمبر تین, کاشتکار بھی فنکار ہو, کاشتکار بھی فنکار ماہر فن ہو, صحیح صنع اور ماہر فن ہو. یہ تین چیزیں ہوں تو پیداوار بڑھتی ہے. دانا صحیح ہو, نمبر دو زمین عمدہ ہو, کاشتکار ماہر ہو. یہاں پر بھی تین شرطیں آ گئی. فرمایا دانا عمدہ ہو, مال حلال ہو. دانا عمدہ ہو کیا مطلب ہے؟ مال حلال ہو. نمبر دو, زمین عمدہ ہو, ہاں مال حلال ہو, کاشتکار ماہر ہو. ماہر کاشتکار یہاں پر منفق دیکھ دیا تو خرچہ کرنے خرچ کرنے بات کا فن جانتا ہو, دیکھ دیا تو. اور زمین عمدہ ہو, مصرف صحیح ہو. مصرف صحیح ہو یہ نہیں ہے کہ کسی غلط مصرف پہ, کسی گیارہویں پہ دے کے آ گیا, یا کسی سبز پگڑیوں والوں کی مسجد میں دے کر آ گیا. تو مصرف صحیح ہو. کتنی شرطیں ہو گئی؟ زیادہ پیداوار کے لیے بھی تین شرطیں ہیں, دانے کی عمدگی, زمین کی عمدگی, کاشتکار کی مہارت. تو یہاں دانے کی عمدگی مثال ہے. مال حلال طیب کی, حرام مال نہ ہو, اور کاشتکار کی عمدگی وہاں تو جہاں منفق کی نیک نیتی اخلاص, اور وہاں پر کیا ہے؟ زمین کی عمدگی. تو جہاں زمین کیا ہے؟ مصرف. اور جس میں بیج ڈالنا ہے وہ مصرف ہے, جس سے خرچ کرنا ہے. یہ تین چیزوں کو قرآن بیان کر رہا ہے. تین شرطیں بھی آ گئی تو اب ساری جمع کر لو تو چھ شرطیں بن گئے انفاق کی. مکمل اس مضمون پر پوری چھ شرطیں انفاق کی آ گئی. نمبر ایک, وجودی عظمی دونوں جمع کر لو, مگر تھوڑا یا خود گن لینا. مال حلال ہو. نمبر دو, طریقے خرچ سنت کے مطابق ہو. نمبر تین, مصرف صحیح ہو. نمبر چار, امتنان نہ ہو. نمبر پانچ, تحقیر و تذلیل ازا نہ ہو. اور نمبر چھ, لے بج ہلا خرچ کرو. یہ چھ شرطیں شرائط سطح پائی گئی. ان سب میں ایک خلاصہ یہی ہے اب تک جو تم نے پڑھا ہے تینوں رکنوں کا. چھ شرطیں بیان, کچھ اجمال اور کچھ تفصیل. وہ حدیث ذرا لکھ کر دے دو, ایسی بے وقوفی. ہاں بھائی, برتیاں جھتیاں ابھی نہ آئیں, بالکل نہ آئیں, وہ آگے پہنچ رہے ہیں. ختم کرو سورت البقرہ کو, ٹائم کم ہے. کوئی بتی شکتی نہ آئے, آپ اپنا علم اپنے پاس رکھیں فی الحال. ہاں, یہ ساری پرچیاں دوڑ کے بعد جو بلتیاں دے دینا. لئیسا علی ہو گیا کہاں بھائی؟ ہاں, یہاں سے الذین یاکلون الربا. اب ذرا خیال فرماؤ, یہ مشکل بات آ گئی. آسان نہیں ہے. اب پہلی بات یہ سمجھو کہ حرمت ربا, حرمت ربا اور سود کے متعلق تقریباً پورے قرآن میں دس آیات ہیں. پورے قرآن پاک میں تقریباً کتنی ہیں؟ دس آیات. اور ان کا جو نزول ہے یہ بھی تقریباً حجۃ الوداع کے قریب ہے. حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہے, 10 ہجری اخیر تقریباً حکم ہے, احکام میں سے ہے, اخیری احکام میں سے. اس کا جو مفصل اعلان ہوا تھا وہ آخری حج کے موقع پر, حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں. پہلے تھوڑا سا ترجمہ کرو اور پھر میں چند اصولی باتیں ذکر کروں گا ربا اور سود کے متعلق. پہلے ترجمہ ذرا آیات کے ترجمہ دیکھ لو, چند آیات جہاں ہیں اور سورہ نساء میں اور سورت روم کی ایک آیت ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ سود کے بارے میں ہے یا کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے. کل 10 آیات ہیں. اب ذرا ترجمہ پہلے دیکھ لیں. الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود, لا یقومون, نہیں کھڑے ہوں گے مگر مثل کھڑے ہونے اس شخص کے جس کو پاگل کر دیا ہو شیطان نے, مدل مس سے لپٹ کر. ذالک بانہم, یہ عقاب, یہ حالت یا یہ سزا, ذالک کا مجامل ہے حالت یا العقاب, یہ عقاب یا سزا. بانہم قالوا, اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا, انما البیع مثل الربا, کہ بیع مثل سود کی ہے. واحل اللہ البیع, حالانکہ حلال کیا اللہ نے بیع کو, فحرم الربا, اور حرام کیا سود کو. فمن جاءہ موعظۃ, پس وہ شخص کہ پہنچاؤ اس کو نصیحت, نصیحت سے مراد حرمت سود کا حکم, من ربہ, اس کے رب کی طرف سے. فانتہا, پس وہ رک گیا سود لینے سے اور حلال کہنے سے. فلہ ما سلف, تو واسطے اس کے وہ ہے جو پہلے ہو چکا. ما سلف, تو وامرہ الی اللہ, اور معاملہ اس کا اللہ کی طرف سپرد ہے. ومن عاد, اور جو کوئی لوٹے گا, فاولئک اصحاب النار, وہی ہوں گے جہنم والے, ہم فیا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا, مٹاتا ہے اللہ سود کو, بڑھاتا ہے صدقات کو. واللہ لا یحب, اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر بڑے کافر, اسیر, مرتکب کبیرہ کو, گناہگار کو. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مانا, وعملوا الصالحات, اور کام کیے بھلے, باقام الصلاۃ, اور قائم رکھا نماز کو, دیا زکات کو, لہم اجرہم, بات سے ان کے مزدوری ہے ان کی, عند ربہم, ان کے رب کے ہاں. بلا خوف علیہم بلا ہم یحزنون, نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر, نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, بچو اللہ, ڈرو اللہ سے, بچو اللہ کی مار سے. فذروا, اور چھوڑ دو, ما بقی من الربا, جو باقی ہے سود سے. ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم ایمان والے, مسئلہ ماننے والے. فإن لم تفعلوا, اور اگر تم نہ کرو, یعنی سود خاری سے باز نہ ہو, فذروا, تو تیار ہو جاؤ, بحرب من اللہ, جنگ لڑنے اللہ کے, اللہ کی طرف سے, برسول ہی, اور اس کے رسول کی طرف سے. بھائی تم اگر تم توبہ کر لو, تو واسطے تمہارے رؤوس و اموالکم, اصل سرمایہ ہے. لا تظلمون, نہ ظلم کرو کسی پر, ولا تظلمون, اور نہ ظلم کیے جاؤ. بھائی کان ذو عسرہ, اگر ہو تنگ دست, فن نذیرۃن الی میسرۃ, اس کے لیے نذیرہ ہے, اس یعنی ڈھیل دینا ہے آسانی جی تک. ان تصدقوا خیر لکم, صدقہ کرنا تمہارا بہتر ہے واسطے اس کے, اگر ہو تم جانتے. واتقوا یوما, اور ڈرو ایسے دن سے, ترجعون فیہ الی اللہ, کہ لوٹائے جاؤ گے اس دن میں طرف اللہ کے. ثم توفا, پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس ما کسبت, جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وہم لا یظلمون. اب دیکھو جی دوستو بزرگو, الذین یاکلون الربا, پہلی بات یہ سمجھو کہ ربا ہے کیا, سود کس چیز کا نام ہے. انشاءاللہ یہاں مختصر سمجھ لو, آپ وقت بھی کم ہے, پوری تفصیل سورہ نساء میں کروں گا ان آیات پہ. یہاں مختصر اتنا سمجھ لو کہ سود ربا, ربا ہے کیا اور اس کی اقسام کیا ہے. یاد رکھ لو ربا کا پوری امت کا اتفاقی مسئلہ ہے. آج کل بعض بے دین فرقے قامدی اور نیتری جدید بینکنگ کے نام پر اور معیشت کے نام پہ وہ سود کو حلال کہہ رہے ہیں اور کئی قسم کے بہانے کر رہے ہیں, لیکن بات یاد رکھو ان کی بنیاد کیا ہے حلال کہنے کی. وہ کہتے ہیں کہ سود کے متعلق تو مسلمانوں میں اتفاق ہی نہیں. خود حضرت عمر رو رہے تھے, خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یبین لنا ابواب الربا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک دنیا سے چلے گئے اور ہمیں سود کے ابواب رہ گئے, اس کی تفصیل ہے ہی نہیں. تو ان خاندی قبر اور جتنے بے دین لوگ ہیں یہ اس قسم کی فاروق اعظم کا قول اور علماء کی عبارتیں لے کر آج کل میڈیا پہ بھی, اور وہ جو ہمارے صدر محترم حضرت شیخ الحدیث کیا نام ہے اس کا, ہاں ممنون حسین صاحب رحمت وجود ہو, وہ بھی پچھلے دن میں ایک مشورہ دے رہے تھے کہ علماء سود میں کچھ گنجائش نکالو, سود میں کچھ گنجائش ہے. انہوں نے سمجھایا کہ دین مودی کا بنایا ہوا ہے, صدر صاحب کو کم از کم ایک چلا ہمارے ساتھ لگائے تو سمجھ آئے. مولوی کا بس تو جہاں تو نبی کا بس بھی نہیں چلتا, یا ایوہ النبی لبس حرم ما حرم اللہ لک, وہاں تو پیغمبر بھی بے بس ہے, مولوی بیچارہ کیا دین بنائے گا, کیا حکم دے گا. کہتے کچھ نہ کچھ سہولت پیدا کرے مولوی صاحب, تو مولوی صاحب بھی ہم نے ان کو دیے پورے جالوس. وہ جو بیٹھتے ہیں ٹی وی پر ہمارے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں, اگر ایک مولوی کو وہاں چیرا جائے تو 10 علماء بنیں گے. موٹے موٹے جالوس وہ بیٹھتے ہیں وہاں اور قسموں قسم کی رائے زنی کرتے ہیں. تو یاد رکھ لو پہلا مسئلہ کہ سود کی تعریف ہے, سود کی تعریف اور سود کی حرمت تفصیل پر قطع ان کوئی اختلاف نہیں علماء کے درمیان. میری بات ذرا ذہن میں رکھنا, میں نے کیا کہا, سود کی تعریف کوئی اختلاف نہیں. یہ بے دین تبر ایسی باتیں کر رہا ہے, اب ذرا اسی کی میں تفسیر کرتا ہوں. ربا کا مطلب ہے مطلق زیادتی, اور جساس راضی وغیرہ نہیں, قرطبی نہیں. اسی طرح ابن رشد وغیرہ نہیں, اب قرطبی شافعی المسلک ہے, جساس حنفی ہے, دوسرے مالکی ہے, بغنی صاحب بغنی حنبلی ہے. ہر چار مسالک کے علماء اس بات پہ متفق ہے کہ کلو نف ان جرا بلا عوض بہوبر ربا, ہر نفع جو جرا بلا عوض بلا عوض جاری ہو صرف میعاد کی حد تک میعاد پر وہ سود دے, وہ سود دے. میں نے کیا بولا, جرا بلا عوض بہوبر ربا. اب یہ جو لفظ ہیں, لفظ یہ ہونے ضروری نہیں, ان الفاظ کے اندر جو حقیقت ہے, حملی شافی مالکی حنفی اور اصحاب ظواہر ابو داؤد ظاہری ابن حزم سب علماء نے یہ جو مفہوم ہے اس جملے کا کہ ہر نفع جو صرف میعاد پر بلا عوض جاری ہو, صرف میعاد پر بلا عوض جاری ہو, وہ ہے ربا القرآن وہ کیا ہے؟ قرآنی سود. قرآن نے جو سود بیان کیا وہ کیا ہے؟ کلو نبی ذرا بلا عوض فہوبر ربا. میری بات ذرا اچھی طرح سمجھو. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآنی سود جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ایک ہے ربا فضل, وہ اشائے ستہ والا, اس کو میں نہیں کہہ رہا. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, اس کی بات میں الگ کرتا ہوں. آج کل جو ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ ہے, یہ بے دین لبرل روشن خیال بیمانہ زناد کا جو سود کی حلت کے قائل ہے, انہوں نے جو بہانہ بنایا کہ علماء متفق ہی نہیں ہے سود کی تعریف پر. شافی کچھ کہتے ہیں, حنفی کچھ کہتے ہیں, فلاں کچھ کہتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح سن لو. قرآن پاک نے جس چیز کو سود کہا, رب القرآن, جس اس کی تعریف سے حنفی شافی مالکی حنفی اصحاب ذبائح پوری امت متفق ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا نفع جو صرف میعاد کی وجہ سے لیا جائے بغیر کسی عوض کے فہوبر ربا, تو وہ کیا بنتا ہے؟ سود. اس معاملہ بھی اہل اسلام کے کسی ایک عالم کا بھی اختلاف ہو نہیں. اس کا دوسرا نام ہے ربا نسیہ. ربا نسیہ مثلاً قرض. قرض نسیہ کا معنی پہلے سمجھا چکا ہوں, تاخیر والا معنی ہے. قرض ادھار پر پیسے بڑھانا. ادھار پر ایک آدمی ادھار لے جاتا ہے 500 روپیہ, اب شرط لگتی ہے کہ 501 روپیہ واپس کرے گا, یہ 1 روپیہ سود ہے. 1000 روپیہ واپس کرے گا تو 500 روپیہ کیا ہے؟ سود ہے. تو سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ جو 1 روپیہ یا 500 روپیہ ہے یہ کس کے عوض آ رہا ہے؟ صرف میعاد کے, کسی چیز کے عوض نہیں, صرف کس کے؟ میعاد کے. یہ ہے کلو نفر جرا بلا عوض فہوبر ربا. یہ اسی طرح ایک آدمی ادھار لے جاتا ہے آپ سے, 100,000 روپیہ ادھار لیتا ہے, آپ کہتے ہیں اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو واپس کرو 110,000. اچھا 1,00,000 تو واپس آ رہا ہے اپنا بدلہ, لیا آپ نے 1,00,000 تھا, یہ جو اوپر 10,000 ہے یہ نفع اس کا کوئی عوض ہے سوائے میعاد کے؟ کوئی میعاد کا لے رہا ہے. یہ مطلب ہے کلو نفر جرا بلا عوض کا. اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو, اس پر کسی عالم کا اختلاف نہیں, کسی امام کا اختلاف نہیں, ساری دنیا کے علماء فقہا اس معنی پہ متفق ہیں. اور ہمارا ان کے ساتھ جو اب جھگڑا ہے کسی معنی سے ہے. ربا القرآن یہ بینک کی سود ہے, یہ وہی ہے سود جو قرآن کہہ رہا ہے, اور یہ وہی سود ہے جو مشرکین مکہ کا سود تھا اور قرآن پاک کی آمد سے پہلے کا سود تھا. بینک میں ہی یہی ہوتا ہے نا, قرض پر نفع بلا عوض. یہ سود نسیہ ربا القرآن. پہلا مسئلہ ہے کہ اس پر کوئی اختلاف ہو قطعا نہیں. دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ سود اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن پاک میں کفر کا لفظ آ رہا ہے تو خوارج معتزلہ وغیرہ اور ان کا استدلال ہے, تو بہرحال یہاں پر کفر کا جو اطلاق ہے یہ حلت کے عقیدے پر ہے. حلت کا عقیدہ ایک, اور نمبر دو کہ سودی کاروبار کرنے کا حکم شرعی قطعی حرام کرتی مرتکب عصیب اور وہ مستحل وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور محبل بھی تعویلیں کر کے سود کو جائز قرار دینے والا وہ بھی اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. اب ذرا دیکھو الذین یاکلون الربا. یاکلون یہ جو فرمایا یاکلون, ایک آدمی سود کھائے تو حرام ہے, اور اگر سود والے پیسے جیب میں رکھ لے پیسے کو تو نہیں کھاتا ہے. سونا چاندی گدا گھوڑا اس کو تو نہیں کھاتا. یا کو لونا تم ذکر کیا, یہ ذرا غیر مقلد کسی سے معنی پوچھ رہا تو جو یا کو لونا اس کا مطلب ہے سود کھانا حرام ہے لینا حرام نہیں. تو فقہ الآیت یا درایت الآیت سے مراد لینا ہے یا کلونا یا خدونا، لیکن یہ معنی درایت آیت کا ہے، فکر آیت کا ہے، اور جو فقہ کا منکر ہے اس کو اس کا حق ہم نہیں دیں گے. یہ بھی ہے جو فام القرآن اور اس چیزوں کے قائل ہے. یا کلونا لیتے ہیں، نیچے لکھا ہے یعنی لیتے ہیں یہ، لیکن یہاں پر پھر بھی شبہ ہے کہ یا کلون یا خدون قرآن نے کیوں نہیں کہا؟ قرآن نے لفظ یا کلون بولا، یا خدون بھی تو اللہ رب العزت فرما سکتے تھے. اس کی دو وجہ علماء نے جو لکھی ہیں، دو وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ شے معقول جو چیز کھا لی جائے اس کی واپسی کی امید نہیں ہوتی، اور جو چیز رکھ لی جائے اس کی واپسی کی امید ہوتی ہے. مثلا اللہ آپ کو توفیق دے، آپ میں سے کوئی بزرگ اٹھا اور اس نے مجھے رومال دے دیا، فرضاً، ایسے گھبرا نہ جانا، فرضاً مثال کے طور پہ اس نے مجھے رومال دے دیا، اب وہ رومال میں نے رکھ لیا، تو ہفتے کے بعد کیسے جی مجھے ضرورت ہے، وہ رومال میں نے دیا تھا، واپسی کی امید ہے یا نہیں؟ واپسی کی امید ہے. لیکن اگر آپ نے مجھے حلوہ دے دیا تھا اور میں نے وہ حلوہ کھا لیا، اب ہفتے کے بعد آپ آئیں گے جی آپ نے جو حلوہ کھایا تھا وہ مجھے دے دے، تو شے معقول وہی ہوتی ہے جس کی واپسی کی امید نہ ہو. یا سود میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ واپسی کی امید نہیں رہتی، یہ بھی بالکل غبن ہڑپ ہو گیا، کھائی آؤ نہیں کھائی آؤ جانو بتائی آؤ. یہ اللہ دینا یا کلو ادھر ریبا. اور دوسری وجہ کہ جتنا مال ہوتا ہے، سونا چاندی روپے پیسے جو بھی، تو اس سے مقصود اعظم کو دیکھا نہیں ہے، مقصود اس سے نہیں کیا ہے، کھانا، استعمال. اور استعمال کا فرض اعظم کیا ہے؟ کھانا. تو اس فرض قرآن پاک کی عادت ہے، رابطہ ہے کہ اشرف اور اعظم فرض کو ذکر کرتا ہے، باقی چیزیں چھوڑ دیتا ہے سامعین کے فام پر. یا کلون الربا لا یقومون الا کما یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ، پاگل بنا دیا ہو جس کو شیطان نے من المس سے لپٹ کر. اب ذرا خیال کرو، اللہ فرماتے ہیں سود خور قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا قبر سے جیسے کسی کو جن شیطان نے پاگل کر دیا. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اہل جہلیت کا یہ نظریہ تھا کہ جن پڑھتے، جس طرح آج کل عاملین حضرات بیٹھے، وہ اس تباہم میں اہل جہلیت بہت آگے تھے کہ آدمی کو جن پڑھتے، پاگل بھی ہو جاتا، جن ہو گئے تھے، سایہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. تو یہ مثال سے مقصود ان کے زام کے مطابق، بے زام ہم اہل عربیت یہاں جو معروف مقول مقولہ تھا، مشہور مقولہ اور مثال مشہور تھی، قرآن پاک نے اس مثال کو برہار رکھ کے ان کے فہم کے مطابق مثال دی، یعنی تمہارے دام کے مطابق وہ پاگل جو ہزیان بکتا ہے، بک بک بکتا ہے، مرگی والا مریض، یا وہ تم جس حالت کو کہتے ہو کہ جن نے چھو لیا، شیطان نے اس کو شیطان لپٹ گیا، تو تمہارے مقولے کے مطابق یہ مثال بیان کی گئی. ایک مفسرین نے یہی مانا دیا، یہ الگ مسئلہ ہے کہ بندے پر جن آ سکتے ہیں یا نہیں، وہ مسئلہ جدا ہے. یہاں پرانے پاک میں جو مثال آ رہی ہے جب تخبت ہو کی، یہ مثال یہی دی گئی کہ جیسے کسی پر جن اس کو پاگل بنا دیں، لیکن یہ نظریہ کس کا تھا؟ اہل جہلیت کا. اہل جہلیت کے اس مثال یا اس عرف و فام پر یہ مثال دی جا رہی ہے، نہ کہ جنوں کا خبتی بنانا بیان کیا جا رہا ہے. ایک معنی. دوسرا معنی اس کا یہ ہے، یتخبطہ الشیطان، کہ حقیقتاً الشیطان مجری من الانسان مجرى الدم، شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں چلتا ہے، مجرى الدم خون کی طرف جو ہے رگی ہے ان میں شیطان جاری ہوتا ہے، جنات جاری ہوتے ہیں، یا جیسے مصدر بنا لو تو پھر جیسے خون جاری ہوتا ہے بہرحال جو بھی بنا لو یا ضرب، تو اس میں یہ ہے کہ فلاسفہ اور علماء اور اطباء تینوں اس بات پہ متفق ہیں کہ جن یا شیطان یہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اطباء بھی اور علماء بھی اور فلاسفہ بھی، کہ انسان کے اندر جن داخل ہو سکتا ہے. اور حدیث میں بھی آ گیا یجری من الانسان مجرى الدم پر، کہ ایسے جاری ہوتا ہے جیسے خون رگوں میں جاری ہے، تو اس کا امکان یہ ثابت ہو گیا، یہ کوئی ناممکن بات نہیں. معتزلہ اور بعض صرفوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے کہا بالکل یہ کام نہیں ہو سکتا، اہل سنت والجماعت اس چیز کے قائل ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھو یہ جو آج کل کے مربع جا عاملین ہیں یہ بھی تقریباً 90% چٹے بے ایمان ہیں، نرے بے ایمان اور نرے جھوٹے کذاب، اور پتہ چلتا کسی چیز کا بھی نہیں، کسی کو سر درد ہو تب بھی یہ مار دیا کسی کو. اور یہ کم از کم جو مولوی عامل بن کے بیٹھا ہے تو اس کے تو بے غیرتی میں شک ہی کوئی نہیں ہے، اکثر طور پہ یہی مسئلہ ہے. بہرحال آگے ذرا چلو، یہ دوسرا قول ہے مجرى الدم، یہی وجہ ہے کہ صوفیوں زندہ صوفی میں جن آتا ہے، سیفیوں کو دیکھو جن آتے ہیں. قبروں میں جن لاش میں داخل ہو جاتا ہے، میت میں جن داخل ہو کے بولنے لگتا ہے. آپ واقعات پڑھتے نہیں، بزرگ کو لٹایا نا غسل دینے کے لیے، وہ انگلی سے پکڑ لیتے انگوٹھے سے، انہوں نے پوچھا یہ کیا، بتانا کسی کو نے، ہم ہماری موت ایسی فراڈ والی ہوتی ہے جیسے بنا ہوں، وہ ممکن ہے جن اس میں داخل ہوا ہو، جن کا داخلہ ممکن ہے. ہم خود گئے یہ سلطان باؤ کی اسلائی کے باپ کے دفتر میں، وہاں پر سفید ریش تھے اور قسمیں اٹھا رہے تھے کہ ہمیں ہر ہفتے سلطان کو اترتے ہیں جانتے ہیں آتے ہمارے پاس. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ممبر آئے بنتا سنے لاجوں میں جدا سن، اب جو سلطان بہو آتا ہے یہ بابا شیطان ہے، یہ آتا ہے ایسا ملتا ہے. انسانی شکل بھی بن سکتے ہیں جن، یاد رکھو، اور انسان میں حلول بھی جنی کر سکتا ہے، یہ اس کا کوئی اہل سنت میں منکر نہیں ہے دونوں چیزیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں، جیسے آج کل صرف پاکستانی زنانیوں کو ہو رہے ہیں، انگریز کی کسی زنانی کو نہیں ہوتے. اور یہ جو عاملین نے دین کو تباہ کیا ہوا ہے، حساب کتاب کرتے ہیں بیٹھ کے، حساب کتاب انگوٹھے پہ سیاہی لگا کر، لوٹا پھیر کر اور چرخہ پھیر کر، نابالغ کو بٹھا کر، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لے، البار الرائق میں صاحب یہ فتویٰ لکھا ہے، اگر کوئی عامل کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے چوری شدہ مال کا ایڈریس بتا یا بلانی چیز بتا، تو پوچھنے والا بھی کافر ہے اور عامل بتا دے تو بتانے والا بھی کافر ہے. تو سمجھ آئیے بات؟ ہاں خیال کرو، کالی بکری سے چٹی بکری، یہ اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا اپنے مقام پہ. یہاں خبت کے دو محتمل میں نے ذکر کیے، یا تو جنی کا جن کے مٹنے کا یہ نظریہ عادت آل عرب پر مثال دی گئی، یا اس کو حقیقت امر واقعی پر مثال دی گئی. کوئی اعتماد ہے عادت آل عرب یا عقیدہ آل عرب کے مطابق مثال دی گئی یا امر واقعہ کی مثال دی گئی؟ یا تخبطہ خبطی بنا دے شیطان، مثال کیوں دی؟ اللہ پاک ویسے بھی تو فرما سکتے تھے نا بے ہوش ہو کر اٹھے گا، لیکن جو آدمی بے ہوش ہو اس کو الم دکھ تو پتہ نہیں چلتا. یہاں مقصد تو ہے ہوش بھی ہوگا لیکن بالکل پاگل چبل ہوگا اور بک بک ہزیان بکتا ہوگا. من المت سے زالے کا, اس لیے کہ الجزاء من جنس العمل, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے آدمی جیسے کرتوت کرتا ہے ویسی سزا ملتی ہے. دنیا میں بھی دیکھو نا سود خار پیسے کے پیچھے پاگل ہو کے پھرتا ہے, سارا دن پھرے گا پاگل ہو کے. تو جہاں پر بھی کالو ہے, دوسرا انہوں نے دنیا میں جو بکواس کیا تھا نا خلاف عقل بکواس, اور کیا کیا تھا انہ بل بے وہ مسلو ریبا, یہ جو انہوں نے بکواس کیا تھا کہ بے مثل ربا کیے اور تشبیہ کا بھی عکس کر دیا, اب سے تشبیہ مبالغہ کا تن بحل اللہ البے, حالانکہ اللہ نے حلال کیا بے کو, بحرم الربا حرام کیا ربا کو. جہاں پر اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ قائل کس کو کیا جا رہا ہے جو کہتے ہیں انما البے مثل الربا, وہ اصلی دلیل دے رہے ہیں اصلی دلیل کے مقابلہ میں اصلی دلیل ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے دودھ کو حرام کیا بے کو حلال کیا, تو اصلی دلیل تو نہ بنی, وہ تو اصلی رگوسلہ قائم کر رہے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ جب اللہ نے حرام کر دیا ایک چیز کو اور حلال کر دیا دوسری چیز کو, تو اللہ حکیم ہے, فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ, اور آپ نے پڑھا ہے اصول میں کہ اللہ تعالیٰ کبھی چیز کا عامر نہیں بن سکتا, کبھی اللہ ہمیشہ ایسی چیز کا حکم دے گا جس معمول بھی میں حسن ہوگا اور ایسی چیز سے منع کرے گا جس من ہی انہو میں کبو ہوگا. تو احلا کے اندر اللہ کا لفظی دلیل موجود ہے کہ اگر سود میں حسن ہوتا اللہ منع نہ کرتا حرام نہ کرتا, تو بے کو حلال قرار دینا اس میں حسن کی دلیل ہے, اس میں حسن ہے. سود کو حرام قرار دینا دلیل ہے کہ اس میں کبو موجود ہے, چاہے تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے. حرم الربا فمن جاءہ موعظۃ, جہاں موعظۃ سے مراد حرمت ربا والا حکم ہے, من ربہ فانتہا فلہ ما سلف, بس وہ رک گیا بس واسطے اس کے ما سلف پچھلا ہے. کیا مطلب؟ ابھی نیا سودا نہیں, جو پہلے پیسے لین دین ہے تجارت میں لین دین رہ جاتا ہے اور پرانا سابقہ لین دین, فرمایا سابقہ لے سکتا ہے زیادہ, اب بعد میں اس کے بعد زید نفع ختم, اب امرہ الی اللہ, اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف سے اس طرف ہے. یعنی کیا مطلب؟ معاملہ باطنی اللہ کی طرف ہے اس کا, یعنی توبہ مخلصانہ کر رہا ہے یا ایسے ہی اوپر اوپر سے ڈرائیوروں والی توبہ ہے. ومن عادف اولئک اصحاب النار, اور جس نے اب کیا تو پکا جہنمی ہے, ہم بھی خالدون. تو عاد عود بالحلۃ مراد ہے, من عاد اب جس نے اس کو حلال سمجھا سود کو تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. آگے حکمت بیان کی, فرمایا یم حق اللہ الربا, اللہ بڑھاتا ہے مٹاتا ہے سود کو, سود والے مال میں برکت نہیں ہوتی اور سودی آدمی کا انجام آنکھوں سے نظر آتا ہے. حضرت مجاہد نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ کسی سودی کو 40 سال کے عرصے تک ذرا دیکھو اس کا کیا حال بنتا ہے. بات یہی ہے سود کا انجام ہمیشہ فقر و فاقہ ہے, اور سود آدمی پیسے کی مثال جیسے آدمی کا یہ تھوڑا لیٹر آئے وجود پہ اور بظاہر وہ موٹا تازہ ہو, یا منہ پر ڈبوکے لڑ جائے زمبور لڑ جائے منہ پر چہرے پر اور چہرہ جہاں نکل آئے, یا پیٹ میں ہوا بھری جائے اور وہ پورا سندارا بن جائے موٹا تازہ ہو جائے, تو یہ مثال ہے. وہ ظاہرا بڑھتا ہے لیکن حقیقت میری بیماری ہے. اللہ مٹاتا ہے سود کو فجر بھی اور بڑھاتا ہے صدقات کو مال میں برکات عطا کر کے. اللہ لا یحب کل کفار, لا کفار کے اوپر لکھا ہے مستحل اسیم, اسیم بھی آ گیا اسیم بھی بڑا, جہاں اسیم بھی مانا بھی کافر ہے. اللہ کفار اسیم, بعد نے کہا اسیم جو ہے یہ مرتکب ہے اور کفار مستحل ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ قانون قرآنی کے مطابق ایک اوپر جہنمیوں کا تذکرہ، نیچے بشارت آ گئی، ایمان مسئلہ ماننے والوں ان کا احوال، اقام الصلاۃ آتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اور نہیں آ گئی، ذرا آیات گنتے آؤ، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو. یہ اتقوا اللہ جو ہے یہ تمہید ہے، اصل حکم یہ ہے وذروا، چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو بچ گیا باقی سود اگر ہو تم مومنین. کیا مطلب؟ پیچھے تو ماں کا سلب کو معاف کر دیے، اب اس کا کیا معنی ہے وذروا؟ ابھی دیکھو نا پچھلی آیت، ما سلب فلہو ما سلب، جو گزر گیا اس کا مطلب ہے جو پہلے ہو چکا ہے گزشتہ زمانے، یعنی کہ اب جو کھڑا ہے سود اس وقت، ایک ہے کہ پہلے لین دین گزر گیا، اور ایک ہے کہ حرمت سود کے وقت، اس وقت مثلا کسی سے معاملہ ہوا، سود ابھی لینا تھا، پھر معاملہ ہوا، اور ایک ہے کہ اس سے پہلے وہ لین دین ہو چکا ہے، فرمایا جرمایا دوسرے کو دے دیا ہے. تو ماں طلب سے مراد وہ پرانا گزرا ہوا. بھائی یہ بھی شبہ تھا نا، بھائی یہ جو سود آرام ہے تو دکان بھی تو ہم نے بنائی ہے، فلانا بھی تو اسی پیسے سود والے تھے. فرمایا گزشتہ بیا وہ معاف ہے، اور اب حکم کے نزول کے وقت کسی کو قرض دیا ہوا ہے سود پر، اب اصل مال لے سکتے ہو، اب سود نہیں لے سکتے. حرمت کے بعد، حکم کے بعد اب سود نہیں لے سکتے. فاضلوا بحرب من اللہ، اب آگے ذکر کیا، فإن لم تفعلوا، اگر تم نے نہ کیا، کیا مطلب؟ سود کو حلال سمجھا یا سود کے مرتکب رہے، حرام سمجھ کے معاملہ سود والا کیا، تو تمہارے ساتھ جنگ ہوگی. ذرا سمجھو، جہاں پر بھی بات سمجھ نہیں آتی، جہاں مستحل اور مرتکب دونوں ہیں، لیکن جنگ کی طرز مختلف ہوگی. مستحل کے ساتھ جنگ ہوگی اس کو مرتد سمجھ کے، مستحل کے ساتھ جنگ ہوگی اس کو مرتد سمجھ کے، وہ حکم مرتدین میں ہوگا، اور مرتکب کے ساتھ جنگ ہوگی باغی سمجھ کے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ رسول کی جنگ ہو مطلب کیا ہے؟ یا باغی سے ہوگی یا مرتد سے. اگر مستحل ہے تو مرتد ہے، اور اگر مرتکب ہے، غیر مستحل ہے تو باغی ہے. اب اس آیت کو صحیح سمجھو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کے مطلب امیر المومنین ان پر چڑھائی کرے گا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس جنگ کا کیا معنی ہے؟ امیر المومنین ان سے کیا کرے گا؟ اس پہ چڑھائی کرے گا. اور ہمارا ماشاءاللہ امیر المومنین کہہ رہا ہے کہ کچھ گنجائش نکالو. امیر المومنین فوج کشی کرے گا سود خوروں کے خلاف، یہ اور مستحلین کے خلاف. فَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، واسطے تمہارے، رؤوس و اموالکم، اصل سرمایہ تمہارا، نہ ظلم کرو تے نہ ظلم کیے جاؤ. حرمت کی وجہ بھی بیان کر دی کہ میرا ظلم اور بربریت ہے سود وغیرہ. فَإِن كَانَ، اور اگر ہے کوئی تمہارے پاس قرض لینے آتا ہے اور تنگ قرض لیا اور بیچارہ دے نہیں سکتا تھا، دوسرا تنگ ہے، تنگ دست ہے، تو اس کے علیکم، فعلیکم نظرۃن، فعلیکم نظرۃن، تو تم پر اس کو ڈھیل دینا ہے، سہولت تک، آسانی تک. یہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں شخص پیش ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے نام اعمال میں اور کوئی نیکی نہیں کی، تھا مباحث، تو اللہ نے اس کو بخش دیا. کس وجہ سے؟ اس کی ایک نیکی تھی، دکاندار تھا، جب کوئی غریب آ جاتا ادھار پہ دے دیتا تھا، اور وقت پہ اگر وہ نہیں دے سکتا تھا وہ کہہ دیتا ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، بعد صرف سہولت دینے کی بنیاد پہ اللہ نے اس کی مسرت فرما دی. یہ بہت سارے فضائل ہیں اور احادیث میں بھی. بس تاکو یومن، ڈرو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ آخری آیت ہے قرآن پاک، اس کے بعد کوئی آیت نہیں ہے، وَتَّقُوا يَوْمًا، آخری احکام کی آیت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ میں، اور آخری آیت قرآن کی آخر آیت دن، اس کے بعد 18 دن یا 29 دن بعد نبی کریم علیہ السلام کا وفات ہوگی، اور یہ بالکل آخری جہاں قرآن ختم ہو رہا ہے، یا ایوہ الذین وَتَّقُوا يَوْمًا ڈرو ایسے دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، لوٹائے جاؤ گے تم اس دن میں طرف اللہ کے، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بس یہ الفاظ کی تشریح ہو گئی، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ربا کی تعریف، ربا کہتے کس کو ہیں، کہ کون سا ربا، ربا القرآن جس کو کہا جاتا ہے، تو اور ربا نسیہ بھی کہتے ہیں، اسی کا دوسرا نام ربا نسیہ ہے، تو اس کی تعریف کے سب علماء متفق ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت عمر کا کوئی اختلاف نہیں، کسی اہل لسان غیر اہل لسان کا کوئی اختلاف نہیں، اور آج جو سود چل رہا ہے وہی چل رہا ہے۔ مزے کی بات ہے، آج جو سود بینکوں میں جیسے کوئی مشرکین مکہ والا مہاجر والا وہی سود ہے، جس کو یہ حلال کرنے کے در پہ ہیں، جس کو قرآن نے حرام کہا۔ دوسرا ربا الفضل ہے، ربا الفضل جس کو ربا الحدیث بھی کہتی، وہ ربا فضل جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے، کیا الذاب بالذاب والفضہ بالفضہ والہندہ بالہندہ، یہ بشعیر بشعیر، چھ چیزوں کو یزن بے یزن والفضل و ربا، وہاں چھ چیزوں کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نقد و نقد ہوگا اور برابر برابر ہوگا، برابر برابر ہوگا، یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے ان چھ چیزوں میں، یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف ہو نہیں۔ اب تیسرا ربا الفقہ ہے، ربا کی کتنی صورتیں، ایک قرآنی ربا، دوسرا حدیثی ربا، اور تیسرا فقہی ربا، یہ تیسری قسم ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن جو حدیثی ربا قرآن اپنا فقہی ربا ہے وہ پورے پاکستان میں ہے ہی نہیں، اس کا رواج ہی نہیں ہے، جس ربا میں اختلاف ہے اس کی صورت ہی کہیں نہیں، اور جس ربا پہ اتفاق ہے وہی ربا پوری دنیا میں رائج ہے۔ اب یہ بہانہ کرنا کہ فقہ میں اختلاف ہے علماء کا، یہ فراڈ بھی ہے اور جہالت بھی ہے، یہ جو ڈاکٹر پروفیسر ٹی وی پہ آ جاتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ بالکل چٹے بے ایمان اور واضح مرتد اور زندیق ہے، کیونکہ یہ تعبیر کر کے سود کو حلال کر رہی ہے، حالانکہ سود وہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے 70 نقصان ہیں، 70، ان میں سے ادنا نقصان ہے نہ کہ امی ہی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، ادنا سے ادنا نقصان، اتنا بڑا گناہ، تو اب جو اپنی ماں سے زنا کو حلال سمجھے تو مسلمان رہے گا یا کافر؟ اس لیے جو سود کی تحلیل، اب کہتے ہیں جی اس کے بغیر معاشی نظام نہیں چلتا، معاشی نظام نہیں چلتا، ریڑھ کی ہڈی بن گیا سود، حالانکہ نری بےمانی اور نرا پروگرام یہی، اور یہ روشن خیال محققین جدید مرتد زناد کا یہ بیٹھ کے اسلام کو کفر کے مناسب کرنے کے لیے سود جیسی چیز کو بھی حلال کہہ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے، اور حکمران سود کو حلال سمجھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سود حلال ہو۔ قرآن تو کہتا ہے فازنو بحرب من اللہ ورسولہ، اتنی بڑی چیز کو یہ حلال کہہ کے بھی مسلمان رہے تو اللہ جانے کافر کس ملک میں بستے ہیں، تو سمجھ گیا ہو یا نہیں؟ ہاں، ربا کی کتنی قسمیں میں نے بتائی، اختلاف کس کے سر میں ہے؟ تیسرا اور فقہی ربا کہ قلت کیا ہے، وہ بھی تقریباً اگر نچوڑ نکالا جائے اس میں بھی اختلاف نہیں بنتا. جو چیزیں نفس الامر میں موجود ہیں وہ بھی تعبیر کا ہے اگر صحیح ترکیب کی جائے، لیکن ہمیں اس فقہی ربا کی ترکیب کا مقصد ہی کوئی نہیں. ہم نے دیکھنا ہے ہمارے ملک میں کون سا ربا رائج ہے. جو رائج ہے یہ مشرے کی مکہ والا سود ہے جس کو قرآن نے حرام کہا ہے. تو اب جہاں رید ربا نفیہ رائج ہے اور بہانے کیے جا رہے ہیں ربا کی تعریف میں اختلاف ہے اور حضرت عمر کو بھی اشکال تھا، اجتماع تھا. حضرت عمر نے جو کہا نا کہ لم یبین لنا ابواب الربا، وہ یہی فقہی ربا تھا. حضرت عمر اسی پہ پریشان تھے کہ چھ چیزوں کا ذکر آ گیا حدیث میں، اب کتنی چھ چیزوں پر بند ہے یا یہ علت پر حکم لگے گا، اور اگر علت لگے گی تو کون سی علت لگے گی، یہ مسئلہ رہ گیا تھا حضرت فاروق اعظم سے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی. اچھا وفات کے بعد کیوں نہیں پوچھا؟ صوفی سرور تو پوچھ لیتا ہے، آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ فاروق اعظم نے، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ دنیا و معافیا سے مجھے بہتر تھا، کاش یہ مسئلہ مجھے سمجھ آ جاتا. اور مسئلہ یہی تھا ابواب ربا، ابواب کا لفظ بولا، ابواب ربا یہی تھا کہ یہ جو چھ چیزوں کی سود قرار دیا گیا یہ صرف چھ چیزوں میں بند ہے یا یہ علت اس کی نکال کے حکم لگائیں گے کہاں، اور علت نکالیں گے تو کیا مثلاً شملیت ہوگی اور ماپ ہوگی، جس سے امام صاحب وغیرہ یا امام مالک ادخار وغیرہ کو ساتھ لاتے ہیں، امام شافعی طعام کو لے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کوئی علت لگائیں گے یا نہیں. کس معاملہ میں حضرت فاروق اعظم پریشان ہوئے؟ جو سود رائج ہے قطعاً کوئی پریشان نہیں ہوگا، ربا خالص عربی ہے اور جن میں قرآن نازل ہوا خالص عربی تھے اور انہیں اتنا اشکال بھی نہیں پیش آیا. ربا جیسے شراب کو حرام قرار دیا گیا تو اب کسی صحابی نے نہیں پوچھا جی شراب کس کو کہتے ہیں، یہ خمر انہی کی زبان کا لفظ تھا، قرآن انہی کی بولی میں آیا. تو جو خمر کا لفظ آیا حرمت کا، مدینہ کی گلیاں رنگین ہو گئی اور جہاں سے پیالے پیچھے چلے گئے. میں پہلے بھی بیان کر رہا تھا کسی نے کوئی تعبیر نہیں سوچی کہ یوں خمر ہوگا یا یوں خمر ہوگا. کسی طرح لفظ ربا ہے، لفظ ربا خالص عربی ہے اور مخاطبین خالص عربی تھے، اور جب حکم آیا حرمت سود کا سب صحابہ نے سود کو چھوڑ دیا، کسی کو کوئی اشتباہ نہیں ہوا جی ربا کون کون سی صورت ہے، کیونکہ وہ ربا کیا تھا معروف تھا. لہذا جدید محققین کا پریشان ہونا سوائے ارتداد کے اسلام کی کوئی خدمت نہیں. جس طرح صحابہ نے حکم کو تسلیم کیا، ہم بھی ہمارا ایمان بھی اسی پہ ہے کہ سود حرام ہے اور یہ نسیہ، اور اس کی کسی تعبیر سے بھی اس کو جائز کہنے والا زندیق ملحد اور مرتد ہے. یہ فتویٰ میرا ہے، حوالہ اس پہ بھی موجود ہے. تو سمجھ رہی ہے بات، حوالہ اگر مطالبہ کرو گے اس پہ بھی ہے، لیکن ابھی میں خود لگا رہا ہوں فتویٰ. آخر کچھ ہمارے بھی مان لیے کرو فتویٰ. الذین یاکلون الربا، ہو گیا بس. چند بابا اس کی بات بھی، ایک مسئلہ ہے ان کا کہ معیشت کا نظام میں سود ریڑھ کی ہڈی بن گیا، اور ان بےمانوں کے چند اعتراضات ہیں، وہ صورت نساء کے اندر جائیں گے وہاں پر کریں گے. اب ذرا دیکھو جی یہ مسئلہ ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا ان کا نا آگے انت ہو گیا، بتقو یومن بھی ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا، بس درمیان میں ایک دین کا مسئلہ بیان کیا بطور سیل کے، سیلن مسئلہ آ گیا. جہاں مسئلہ یہ ہوگا دستاویز ہو گواہ ہو تاکہ آپس میں جھگڑا جھگڑا نہ ہو، مشکل کوئی نہیں ہے ترجمہ یہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب معاملہ کرو کسی ادھار کا الی اجل مسمی وقت مقرر تک، ایک بات شرط آ گئی تداین تم جائز ہے اے معاملہ ادھار کا کرنا، لیکن وقت اس کا مقرر ہونا چاہیے، الا اجل مسمی میں اشارہ کر دیا، فتبو ہو حکم استحبابی ہے اور تحفظ انتظا کے لیے، فتبو ہو لکھ لو اس کو، والیت تو بین تم چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا بالعدل ساتھ انصاف کے، کمی بیشی نہ کرے بلا یا اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے، کما جیسا کہ سکھلایا اس کو اللہ نے، بس چاہیے کہ لکھے اور لکھوائے، اللہ بھی علیہ الحق وہ شخص جس پر حق ہے، فلجت تک اللہ اور ڈرتا رہے اللہ سے لکھواتے وقت بھی، فلجت تک اللہ ربہ جو اس کا رب ہے، اور نہ کمی کرے اس سے کوئی چیز، فعین کان الذی اگر ہے وہ شخص اس پر حق، صفیان دیوانہ اور ضعیفن یا برا کمزور یا لکھا نہیں سکتا، پشتو میں بول رہا ہے یا اردو والا پشاور کیا کھڑا ہے، انجو باللہ ہوبا یہ وہ خود نہیں لکھا سکتا، فال یملل تو چاہیے لکھائے بلی اس کا بالعدل ساتھ انصاف کے، اور گواہ بنا لو دو گواہ، مر رجالے کو مسلمان تمہارے مردوں میں سے کون بتایا مسلمان، فَإِلَّمْ يَكُونَا اگر دو مرد نہ ہوں، رجلین دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون سکہ عادل ترضون سے عدالت شاہدین ثابت کی، ترضون من الشہداء ان تضل وہ زنانیاں دو کیوں، اس لیے کہ ایک اگر ان کی بھول جائے تو دوسری یاد کروائے، بلا یابا اگر یہ علت ہے تو طالب علم کا بھی میرا خیال ہے حکم ہونا چاہیے، بلا یابا شہداء نہ انکار کرے شہداء جس وقت گواہ انکار نہ کرے جب ان کو بلایا جائے، اور نہ تھکے لکھنے سے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک وقت مقرر تک، ذالک اکثر عند اللہ یہ بات زیادہ قریب نے قریب زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے ہاں، واقوم الشہادہ اور زیادہ مضبوط ہے بات گواہی کے، وعدنا اور زیادہ قریب ہے یہ کہ نہ تم شک میں پڑو گے، الا ان تکونا ہاں یہ صورت ہے کہ تجارت حاضر ہو، تجارت سے مراد وہاں پر سودا نقد ہو، اور تدیرونہا یعنی دیتے ہو اس کو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح بس نہیں ہے اوپر تمہارے کل گناہ، مگر یہ کہ نہ لکھو تم اس کو نقد و نقد والا سودا، باشہدو اور گواہ بنا لو جب تم بے شرا کرو، اس پر لکھنا کہ ضرورت نہیں ہے، گواہ بنا لو اچھا ہے، اور نہ نقصان دیا جائے کاتب اور نہ گواہ، یعنی خامخواہ نے ہر معاملے میں نہ گھسیٹا جائے، بہن سب آلو بہن نہ ہو فسوکن اگر تم کرو گے تو یہ فسوک ہوگا، دیکھو تمہارے ساتھ یعنی گناہ کی بات ہوگی، تمہیں گناہ ہوگا، واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، سکھلاتے اللہ تم کو، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وان کنتم علی سفر بس یہاں تک دستاویز کا مسئلہ تھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ کہیں کچھ سودا کرو، خرید و فروخت کرو، تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ایک دستاویز بنا لو، لکھائی کرواؤ تاکہ کل جھگڑا نہ پڑے، اے کیوں تنظیم ہم نے بنانی ہے، آپس میں لڑ پڑے تو دشمن سے کیسے لڑیں گے، اس لیے لکھنا بہتر ہے، اور اس پر پھر دو گواہ بھی بنا دو، شرائطیں تو ادا بیان کر دی، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، وہ بھی قوم تم میں سے مسلمان ہوں، در دونا عادل بھی ہوں، اور وجہ بیان کر دی بھائی دو زنانیاں کیوں، ان کا حافظہ ٹھیک نہیں، بھول جاتی ہے، ایک بھول گئی تو دوسری اس کو یاد دلائے گی بھائی ہاں اس طرح نہیں تھا اس طرح تھا، اور پھر فرمایا گواہ جو ہیں انکار نہ کرے گواہ بننے سے، اثر پتہ چلتا ہے، ابھی آپ کو یہ آیات ہی سمجھ آئیں گی، اپنی عدالتوں میں جاؤ نا پھر پتہ چلے گا، ہر مہینے تاریخ لگتی ہے اور کہتے ہیں کبھی ہفتے نہیں، اب گواہ بیچارہ بھی کاروبار چھوڑ کے سارا کیا ادھر، اور کاتب بھی پھر رہا ہے، گواہ بھی پھر رہا ہے، تو گواہ اس طرح بنتے ہی کوئی نہیں ہے، تو اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر تو بہت بہاریں ہوتی ہیں، اب گواہ بننی مشکل ہے، تو بس کسی چیز سے روکا دیا کہ گواہوں کو بھی تنگ نہ کرو، کاتبین کو بھی تنگ نہ کرو، اور گواہ اور کاتب بھی نخرا نہ کریں کہ میں لکھ سکتا ہوں، اور فضا یہ بھی مہربانی کرے چلے جائے، تو وہ ان کو بھی تنگ نہ کرو. دیکھو کیسی پاکیزہ تعلیم ہے قرآن کی، یہ اندر کی اصلاح ہے. بینکم فلیس علیکم، ہو گیا. آگے چل کر فرمایا ان کنتم تم علی سفر، اب آ گیا جی باب الرحم. او ہدایہ شریف میں حضوری میں بھی ہے باب الرحم. رحم کا مسئلہ اب بیان ہوگا، یا فقہ تو ہم نہیں پڑھ رہے، قرآن پاک میں جو آیا ہے وہ پڑھ لو. ان کنتم تم علی سفر، علی کا لفظ بتا رہا ہے سفر لمبا شریف، یہ نہیں ہے کہ باہر گئے تھے وضو کرنے. ان کنتم تم علی سفر، علی سفر سفر پر ہو، فلم تجدوا کاتبا اور نہ پاؤ لکھنے والا، تو ریحان گرو رکھنا ہے، مقبوضہ تن قبضہ کیا ہوا اشارہ کر دیا، مقبوضہ تن ہوگی اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا. او بزرگو اس کے صرف قبضہ ہی ہوگا، اس سے نفع نہیں اٹھائے گا. مقبوضہ تن ریحان مقبوضہ کہ نہیں، اشارہ اسی سے جب سات راضی نے کہا مقبوضہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو چیز رین رکھی گئی اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا. بہن امینا بازو کم بازا، اگر ایک دوسرے پر اعتبار ہے تو دے دے وہ جس کو امانت دیا گیا امانت اپنی. بلغت اللہ ربا ولا تکتم شہادتا، نہ چھپاؤ گواہی کو. وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بات یہ ہے کہ گناہگار کرے گا، گناہگار ہوگا دل اس کا، قَلْبُهُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم، اللہ جو تم عمل کرتے ہو علیم جاننے والا ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اب قرآن سمیٹ رہا ہے، قرآن اب اپنے مضامین کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے. یہاں پر فرمایا نا آسم قلبہ، اور پیچھے شروع اگر جائیں سورت میں تو ختم اللہ علیہ، اس کے مناسب ہے آسم قلبہ. یہ عقیر کا ماقبل کے ساتھ مناسبت قرآن لاتا ہے. وہاں پر مثال ایک دی تھی تو منافقین کی، بر کن با راز، یہاں پر نار پاتارا کر، یہ اسی کی صرف مناسبت اجتہادی ہے، ویسے نہیں ہے. تو یہ یہاں پر بھی آ گیا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، مطلب یہ ہے کہ صرف زبان کا گناہگار نہیں، زبان تو تابع دل کے ہے، دل میں پہلے عزم ہوگا تو زبان کو روکے گا شہادت سے، اس لیے اس کا دل گناہگار ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم للہ ما فی السماوات. قرآن اپنا مضمون آپ سمیٹنے نہ دیا، اور شروع کو ذہن میں رکھو اسی کی طرف اشارہ، دلیل عقلی کے ساتھ متعلق. الذی خلقکم والذین من قبلکم، لگ رہا ہے دعویٰ کے ساتھ، اعبدوا ربکم للہ ما فی السماوات وما فی الارض فإن تبدوا ما فی انفسکم، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ اس کو، حساب کرے گا اللہ پاک، یحاسبکم بہ اللہ، حساب کرے گا ساتھ اس کی اللہ، فجر و پھرو میں نہیں یشا، بادشاہ جو ہوا فجر و پھرو، معاف کرے گا جس کو چاہے گا، عذاب دے گا جس کو چاہے گا، کسی کو پکڑے اس کی مرضی، کسی پکڑے ہوئے کو چھوڑ دے اس کی مرضی. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں جو ہے نا معافی انفسکم پر اشکال ہے، اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے یحاسبکم بہ اللہ، اس کا بھی حساب ہوگا. تو دل والی چیزوں پہ حساب ہو تو پھر تو کوئی نہیں بچ سکتا، صحابہ کو بھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ یحاسبکم بہ اللہ، چھپاؤ ظاہر کرو اپنے دلوں میں، جب ان کو چھپاؤ حساب کرے گا. تو بعض نے کہا یہ آیت نازل ہوئی صحابہ پریشان ہوئے. اگلی آیت آئی لا یکلف اللہ نفسا, تو اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا لیکن یہ بات درست نہیں, اس طرح بات نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو جوارے سے کام کرتا ہے نا, اعضاء اور جوارے سے, یہ بھی دو قسم پر ہے, اور دل کے جو کام ہے وہ بھی دو قسم پر ہے. ہمارے جو جوارے کے کام ہیں, کبھی ہم بولنا چاہتے ہیں زبان سے لفظ اور نکل جاتا ہے, وہ اختیاری ہوتا ہے, غیر اختیاری, غیر اختیاری طور پہ. کبھی ہم یہ گلاس اٹھانے لگتے ہیں تو گلاس گر پڑتا ہے, یہ جان بھول کے یا غیر اختیاری. مطلب یہ ہوا کہ جوارے کے کچھ کام اختیاری ہے اور کچھ کام کیا ہے؟ گہرے اختیاری. اسی طرح دل کا معاملہ ہے, دل کے کچھ کام اختیاری ہیں اور کچھ کام گہرے اختیاری. ایمان اختیاری ہے کہ نہیں؟ کفر اختیاری ہے کہ نہیں؟ اسی طرح بغض, کسی پر حسد کرنا, تو بعض اخلاق جو دل کے کام افعال وہ اختیاری ہے اور کچھ ہیں غیر اختیاری. بساوس غیر اختیاریہ کا آنا, اے آدمی بیٹھا ہے, دل کرتا ہے گھر بھاگ جاؤ, شیطان کہتا ہے یہاں سے چلا جا کہیں قرآن سمجھ نہ آ گئے. تو یہ بساوس تو آتے ہیں کہ نہیں آتے, لیکن اس کو پھر لا حول کی مار دے کے بھگانا پڑتا ہے. تو کچھ افعال اختیاری ہیں اور کچھ کیا ہے؟ غیرے اختیاری. اسی طرح افعال جوارے بھی ہیں, کچھ اختیاری اور کچھ غیرے اختیاری. تو یہاں پر مراد جو ہاتھ سے حکم بہلا, جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ افعال اختیاریہ پہ واسبہ ہوگا, خاص دل کے ہوں یا جوارے کی ہوں. یہ تفسیر فرمائی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے, اور بہترین تفسیر ہے. اس مسئلہ سارا اس نے حل کر دیا, جان اشکال نہیں رہا. باقی رہے گی یا صحابہ پریشان ہوئے, حدیث میں آ چکا ہے صحابہ پریشان ہوئے اور کافر تو کوئی نہیں بچ سکتا. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم آئے نا تو تم مان لو, بس خدا پہ چھوڑ دو, خاموش ہو جاؤ, کوئی بات نہیں کرنی. یہ تو لا یکلف اللہ نفسا یہ آیت اتری, اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت میں ما فی انفسکم اوتکو لفظ عموم کا تھا, مراد خاص تھی, لفظ عموم کا تھا. تو صحابہ نے اس عموم لفظ سے غیر اختیاری وساوس کو بھی اس کا فرض کرا دے دیا. صحابہ نے اپنے فارم سے غیر اختیاری وساوس اور شبہات کو بھی اس کا فرض سمجھ لیا تھا, اس لیے صحابہ پریشان ہوئے, کیونکہ لفظ میں تو گنجائش ہے, عام ہے, اگرچہ یہ مقصود نہیں تھا. ایک اس پر پھر اشکال ہوگا, صحابہ کو سمجھ نہیں آئی تو نبی پاک علیہ السلام سمجھا دیتے, آپ کو بھی آیت نہیں سمجھ آئی, آپ نے فرمایا جس طرح اللہ حکم دے چپ کر جاؤ تو آپ سمجھا دیتے. تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ظاہر لفظ کا ادب برقرار رکھا, لفظ عموم لفظ کے ادب کو برقرار رکھا, اور اسی پر ظاہر پر جاری کر کے آپ سمجھتے تھے. لیکن لفظ چونکہ ظاہر آ چکا تھا تو یہ تربیت تھی صحابہ کی کہ اللہ کا کوئی حکم بھی آئے, سمجھ آئے یا نہ آئے, آمنا وصدق نہ کہنے کا جذبہ پیدا کرنا مقصود تھا, اور تربیت صحابہ مقصود تھی. یہ تو پھر خلاصہ کیا نکلا, جو حاصل حکم میں غیر اختیاریہ وساوس قطر مراد نہیں دوستو بزرگوں, بلکہ اسے مراد ہوئی ہے افعال اختیاریہ قلبیہ ہوں یا آزا کے ہوں جبارے کے. تو لا یکلف اللہ سے جو شبہ پڑ رہا تھا عموم لفظ سے, ماں کے عموم سے جو شبہ پڑنے والا تھا اور صحابہ کو پڑھا, تو لا یکلف اللہ یہ آیت آئی اس ازالہ شبہ کے لیے, یہ آیت آئی اس ازالہ شبوں کے لیے، لہٰذا وہ آیت اپنے حکم پر باقی ہے، وہ منسوخ شنسوخ نہیں. اتنا کہہ سکتے ہو لا یکلف اللہ اس ماں کا بیان بن گئی، ماں کی وضاحت مقصود پہلے بھی یہی تھا لیکن اس کی کیا بن گئی، تفسیر بن گئی. دیکھو آمن الرسول بما انذر الیہ من ربہ، آمن الرسول، یہ جو آیات ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں صحابہ سوتے نہیں تھے جب تک ان آیات کو پڑھ نہیں لیتے تھے، اور فرمایا کہ یہ ایسے جو ہے آخری، یہ خزائن عرش سے مجھے ملی ہیں، خزائن عرش اور خزائن جنت سے مجھے یہ عطا ہوئی ہے، اور جنت کا وہ حصہ جو بالکل نیچے عرش کے ساتھ متصل ہے. تو اس ان جو آیات ہیں بہت بڑی عظمت احادیث میں موجود ہے، اور ہر مسلمان اور مباحث کو یہ وظیفہ بتانا چاہیے کہ سونے سے پہلے صحابہ کا معمول تھا سورۃ البقرہ کی یہ آیات پڑھا کرتے تھے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، مان لیا رسول نے بھی، ایمان لایا رسول، بما انزل الیہ ساتھ اس کے، کہ نازل کیا گیا طرف اس رسول کے، قرآن پر ایمان لانا اتنا عظیم الشان ہے کہ رسول بھی قرآن کو مانتا ہے، رسول بھی قرآن پہ ایمان لاتا ہے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی. کیا سمجھ رہے ہو؟ رسول بھی قرآن پر ایمان لایا، ایمان والے بھی قرآن پر ایمان لائے، بے ایمان بے شک نہ لائے. والمؤمنون ایمان، اب سورہ بقرہ ختم ہونے لگی ہے نا، تو اندر دیکھنا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں پر مفسرین نے بات چھیڑی، آگے کل آمن باللہ کٹھا ذکر کیا ہے، اور پہلے آمن الرسول کو جدا کر دیا، والمؤمنون کو جدا کر دیا، اور اگلی آیت میں کلوں کو کٹھا ذکر کیا. اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ یہاں بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ قرآن اور شروع میں تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور جہاں پر اب آ گیا بما انزل الیہ، اسی کتاب کی بات ہے، اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ رسول کا بھی اس پر ایمان لائے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، رسول کے لیے بھی اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تو مولوی کے لیے تو بطریقے اولا ضروری ہے. تو آمن الرسول علیحدہ ذکر کیا، اور دوسرا بعض نے کہا کہ ایمان الرسول اور ایمان الامت میں فرق ہے، رسول کا ایمان میں نے پہلے ادھر ان آمنوں کا ذکر کیا تھا، رسول کا ایمان فل جملہ ایمان بالغیب ہے، اور امت کا ایمان بل جملہ ایمان بالغیب ہے. وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ رسول نے کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے یا نہیں؟ جنت کا، جہنم کا، فرشتہ جبریل کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ بھائی وہ محسوس کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو یہ بہت بات چیزیں رسول کے مشاہدہ میں ہیں. بات کہہ دیتے ہیں رسول کا ایمان مشاہدہ پر ہے، مطلق یہ بات ٹھیک نہیں، رسول کا ایمان فل جملہ غیب اور فل جملہ ایمان بالمشاہدہ، اور جو امتی کا ایمان ہے عموماً وہ کیا ہے؟ بل جملہ بل غیر ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے، تو اس لیے آمن الرسول کو جدا ذکر کیا، مومنون کو جدا ذکر کیا. کل آمن باللہ ایمان مجمل کا بیان ہے، وہ پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں؟ جس کو سکول ہی پڑھتے ہیں ایمان مجمل سے ایمان مبتل، یہ کوئی ایمان مجمل آ رہا ہے. علم یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں مولوی ان پڑھ ہے، ایمان مجمل، مجمل کا معنی پتہ نہیں کیا ہوگا، ایمان مجمل. دیکھو ذرا ایمان مجمل دیکھو، کل آمن باللہ، کل سارے کے سارے آمن باللہ اللہ ایمان باللہ کا مفہوم بیان ہو چکا ہے، وملائکتہ اللہ کے ساتھ ایمان لائے، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں تفریق کرتے ہم کسی ایک سے بھی اس کے رسولوں سے، اور شروع میں چلے جاؤ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آگے جو ملون ابھی ماں اس کے ساتھ اشارہ ہے، ادھر لگ رہا ہے لاد اوپر کو بہنا آدمی رسول ہی، یہ بیان ہو چکا ہے تفریق دو قسم پر ہے، تفریق پھر مراتب، تفریق پھر ایمان، جہاں مراد کیا ہے اس طرح نہیں کہ نو منوں بے باز ہے بنکروں بے باز، بلکہ ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، وقالو سمینا بعتانا، اور کہا سمینا بعتانا، سمعنا بعتانا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، وہ پرانا کا ہم طلب کرتے ہیں، وہ پرانا کا ربنا بخشش، اے ہمارے پروردگار، وإلیک کل مصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا، نہیں مکلف کیا اللہ نے کسی جان کو، الا وسعھا، مگر اس کی وسعت اور طاقت کے موافق، لہا ما کسبت، واسطے اس نفس کے جو اس نے کمایا، من الخیر، خیر وغیرہ، اور عزم ارادہ، وعلیہا ما اکتسبت، ما کسبت، اس ما کسبت میں نیت ہے، نیت الفرق بین الارادہ و نیت، اس لیے ارادے پہ نیکی نہیں ملتی، نیت پہ نیکی ملتی ہے، نیت میں ملحوظ فرض ہوتی ہے، ارادہ مطلق عن الغد ہوتا ہے، ہاں بھائی، ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا، اسی پر ہے جو اس نے کمایا، معلوم ہوتا ہے مزید مجرد کے معنی میں بھی آتا ہے، کسبت اکتسبت، اکتسبت بمعنی کسبت، ربنا لا تواخذنا، اے ہمارے پروردگار نہ پکڑنا ہم کو، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، دیکھا یہ ہوتے ہیں عنوان ابدیت، اللہ خود سکھلا رہا ہے، تم میرے بندے یوں کہا کرو، تم یوں کہا کرو، یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ خود اپنے سے مانگنے کا طریقہ بھی خود بتا رہا ہے، تو کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں، آدم کو بھی خود بتایا تھا، نہیں تو آدم بھی روتا رہا، معلوم ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عقل کافی نہیں، عقل اگر کافی ہوتی تو آدم کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ لیتے، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ عرش پر ڈھونڈ لیا تھا پانچ تن پاک کہ فلانا فلانا، یہ بالکل جاہل لوگ ہیں، وہاں اللہ نے مسئلہ ضرورت وہی کا بیان کیا کہ آدم کو عقل بہت بڑا ملا تھا، لیکن جب تک طلب کا پھر رب ہی نہیں ہوا، اس وقت تک آدم کسی طرح کسی عقلی دلیل سے یا اپنے عقل و فہم سے اللہ کو راضی نہیں کر سکا، کہا اللہ نے اپنے آپ سے مانگنے کا طریقہ بتایا کہ تمہیں کیا پتا میں کیسے، مجھ سے کیسے مانگنا ہے، تم کہا کرو ربنا لا تواخذنا، یہاں پر اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا نسیان اٹھا دیا گیا، جب نسیان خطا ہے ہی معاف، پھر دعا کرنا کہ لا تواخذنا، ہمیں نہ پکڑنا، تو سمجھ آئیے بات، تو جواب یہ ہے کہ لا کو، یہ دو جواب ہیں، ایک ہے کہ بطور شکریہ کے تعلیم دعا ہے، اور دوسرا ہے کہ یہاں اظہار عبودیت مقصود ہے، اظہار عبودیت خود مقصود ہے، شکریہ بھی ضمن ہے، اور اصل مقصود اظہار عبودیت ہے، ربنا لا تواخذنا ان نسینا، اور ایک جواب لکھا ہے نسیان بمانا لازم مانا ترک والا، اے ترکنا آمادہ، یہ نسیان بولی ہے بھول کے معنی میں، تو سمجھ آئیے بات، آتا ہے نا نسیان ترک کے معنی میں بھی، کذالک تذکرہ آیاتنا فنسیتھا، کذالک الیوم تنسیٰ، فنسیتہا اے ترکتہا. سمجھ آئیے یا نہیں آئیے؟ تو جہاں بھی نسیان بھی معنی کیا ہے؟ آمدن ترک, یہ بھی آتا رہتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اختانا یا چوک جائیں, ربنا لا تحمل علینا, لا تحمل علینا, اے ہمارے پروردگار نہ لادنا ہم پر اس رن بوجھ جیسا کہ تو نے لادا اس کو ان پر جو ہم سے پہلے تھے. یعنی یا اللہ سخت آکام نہ ہوں ہم جو برداشت کر سکیں وہی آکام ہوں. ربنا بلا تو ہم ملنا, اے ہمارے پروردگار لا تو ہم ملنا, نہ اٹھوا ہم سے ما وہ مصیبتیں آدمی سے, لا طاقت لنا بھی, یہ نئی طاقت ہم کو ان کے اٹھانے کی. واقو انا, اے ہمارے پروردگار واقو انا, لا تو آخذنا, واقو انا تو معاف کر دے, واغفر لنا, کیا مطلب لا تعمل علینا اسرن, واغفر لنا ہم پہ بوجھ نہ اٹھوا, واغفر لنا ہمیں بخش دے, ہمارے گناہ بخش دے, برحمنا اور ہم پہ رحم کر, لا تو ہم ملنا ما لا طاقت لنا کے ساتھ لگے گا, برحمنا اپنی خاص رحمت کر دے, انت مولانا تو ہی ہے کا بگڑی بنانے والا ہمارا, مولانا تو ہی کام ساز ہے, فانصرنا پس تو امداد کر ہماری, القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلہ میں. یہ دعا سکھلائی گئی. اب اس دعا میں کوئی دھمکی چمکی ہے؟ پنجا تنا کا واسطہ نہیں, بارہ سے پنجا کا واسطہ. اب دیکھ لو جی, اللہ دعا سکھلا رہے کہ میرے بندے تو مجھ سے یوں مانگا کر, اور اس میں بھی کوئی ہیلے وسیلے چپرے مثالے کوئی نہیں. اللہ نے جو دعا سکھائی ہے وہ بھی صاف ہے, ربنا ربنا. رسول اللہ نے جو دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں وہ بھی بالکل صاف ہے. اور مولوی غلام حسین جو سکھلا رہا ہے اس میں میرے رفڑ ہے, اس میں میرے رفڑ ہے. پنجا سے بارہ کا واسطہ, ستارہ سے انیا کا واسطہ, فلانے کا واسطہ سے فلانے دا, معلوم ہوتا ہے مولوی غلام حسین ٹھیک نہیں ہے اور خدا کا غلام ٹھیک ہے اور پیغمبر کا فرمان بھی بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایک مسئلہ دیکھو, ابھی رہتے ہیں پانچ منٹ, تھوڑا سا مسئلہ دیکھو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نہیں مکلف کرتا کسی نفس کو مگر اس کی قدرت اور طاقت کے موافق. مطلب یہ ہے اللہ پاک نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا جس کی طاقت آدمی نہ رکھتا ہو, اور جو احکام دیے اس میں بندے کی مصلحت کے مطابق رعایت رکھ دی. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, پیر کے پڑھے, اگر پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے, میں طاقت نہیں تو کیا کرے بیٹھ کے. اچھا بیٹھ کے طاقت نہیں تو لیٹ کے, اسی طرح وضو کا پانی نہیں ملا تو تیمم کر لے, اسی طرح سفر پہ روزہ نہیں رکھ سکتا, مشقت ہے روزہ نہ رکھے افطار کر دے. تو دو چیزیں ملوز خاطر رکھنی ہے, ایک تو یہ شریعت نے آسانی رکھی ہے اور امت کی جماعت اور اس امت کی رعایت سہولت سب سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ امت ہے وقت ہے, پہلے جو گفتگو آپ پڑھ چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ عبادت تکلیفی کا کیا ماننا ہے, عبادت تکلیفی. آج ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں, قبروں میں نمازیں ہوتی ہیں. اب ان سے سوال ہوتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, قرآن کہہ رہا ہے او ثانی بالصلاه والزکاه ما دم تو حیا ما دام ما دم تو حیا جب تک میں زندہ رہوں زکات نماز کا حکم ہے حتی یاتی اکل یقین. تو آگے سے ہمارے کرم فرما بزرگ یہ فرماتے ہیں عبادت دو قسم کی ہے, ایک عبادت ہے تکلیفی اور ایک عبادت ہے تلذذی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک عبادت کیا ہے تکلیفی اور دوسری عبادت کیا ہے تلذذی. تکلیفی عبادت تو نہیں کرتے, تلذذی عبادت ہوتی ہے بھرنے کے بعد, تلذذی عبادت ہوتی ہے ایک. اور ایک گدھے کو میں نے سنا, وہ یہ بھی تقریر کر رہا تھا کہ مماتی کہتے ہیں مرنے کے بعد عبادت نہیں, تو جنتی نہیں کہیں گے سبحانک اللہم, یہ عبادت نہیں ہوگی. یہ خوب جا چمر, میں حیران ہوں کہ کیسے کیسے کھوٹے علماء کے لباس میں آ رہے ہیں. ابھی ذرا سنو, پہلی بات بزرگوں دوستوں ذہن میں رکھ لو کہ محل عبادت دنیا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ محل عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ محل دنیا ہے. مرنے کے بعد افعال عبادت, قیامت کے بعد افعال عبادت ہوں گے لیکن عبادت نہیں ہوگی. تو بات سمجھو, سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ سجدہ عبادت کیا ہوگا؟ نہیں. عبادت کہتے ہیں کہ وہ فعل جس پر اجر مرتب ہو, ثواب مرتب ہو. اور اجر و ثواب اور عبادت کا محل دنیا ہے. دنیا گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ عبادت ہو رہی ہے, جی عبادت عبادت کا مطلب ہی اجر و ثواب ہے, عبادت کا محل آخرت بھی بناتا ہے, تو اس سے بڑا گدھا شاید پورے مشہور گدھے اس ایریے میں, اس ایریے میں بھی نہیں ملے گا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں, یہ الگ مسئلہ ہے کہ آخرت میں سجدہ یا ذکر اذکار وغیرہ وہ عبادت نہیں ہوگی, عبودیت ہوگی. اظہار عبودیت تو اسی طرح ہوگی لیکن اس کا نام عبادت جو ہے عبادت نہیں بنتا. عبادت کا تعلق ہی یہ عبادت کہتے اس کو ہے کہ ان افعال پر اجر مرتب ہو, ثواب مرتب ہو. اور ثواب و اجر کا تعلق دار الامتحان کے ساتھ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا, اس کا تعلق دار الامتحان دار دنیا کے ساتھ ہے. جب دار الامتحان رہا ہی نہیں, ختم ہو گیا, کمرہ امتحان ہی ختم ہو گیا, تو اب امتحان کیا ہوگا اور اجر کیا ہوگا؟ وہاں تو نرا اجر ہوگا لیکن افعال پر, وہاں کے افعال پر اجر کا مرتب ہونا یہ کوئی گدھے ہی کہہ سکتا ہے. ویسے کوئی عقل والی مخلوق ذبیل عقول ایسا قول نہیں کر سکتا. ایک دوسری بات کہ عبادت تلذذ کیا ہے؟ کیا عبادت تلذذ؟ اچھا یہ بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی تلذذ عبادت کون سی تھی؟ جہاد اور دعوت. ہاں, بدت تو ان اقتال فی سبیل اللہ ثم جی. اس طرح تو نماز کے بارے میں بات نہیں, جو یہ بدت کو محبت ہے. اور اسی طرح پیغمبر کے منصب والی عبادت دعوت ہے. دعوت بلبل باؤ دے لائی گئی کمر ربے دعوت ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم, الزامی جواب فی الحال دے رہا ہوں, عبادت تلذذی وہ صرف تم کہتے ہو نماز ہے, جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جہاد بھی تلذذ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تلفظ عبادت کرو نماز رہ گئی، یاد کیوں نہیں، دعوت کیوں نہیں، بندے ماؤں دے رہی نہیں کبھی رب، اور فیصلہ کیوں نہیں، فاتم بما انزل اللہ، فیصلہ نہیں عبادت، بولو بولو جلدی، روزہ آپ نے ابھی پڑھا، ایک روزہ رکھنے سے 70 سال کا قرب نصیب ہوتا ہے، اتنی بڑی عبادت، اور آپ اکثر روزہ رکھتے تھے، لیکن ان جلوں سے آپ ذرا پوچھے کہ آپ کہتے ہیں تلذذ عبادت، چلو آپ مانتے ہیں ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، اب یہ جو تلذذ عبادت ہے نماز کے ساتھ خاص کی دلیل سے کی، اگر تلذذ عبادت ہے پھر جہاد بھی تلذذ ہو، دعوت بھی تلذذ ہو، روزہ بھی تلذذ ہو، حج بھی تلذذ ہو، اور پھر ساری عبادت کیا ہو، تلذذ ہو، تم سے تو بریلوی اچھے، بریلوی کہتے ہیں آپ میدان جہاد میں بھی آتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، خیر القادری شاگرد بھی ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی، اور اس طرح تو پھر تو وہ قادری اچھے رہ گئے، انہوں نے تو پابند نہیں کیا، اور تم نے زندہ سمجھ کے ایک کمرے، ایک کمرہ بھی نہیں، 4 گز مٹی میں بند کر دیا، عقیدہ یہ وہاں زندہ 4 گز مٹی میں محدود، حضرت ابن القیم نے کہا کتنا بے حیا آدمی ہے، نصیدہ نوریہ میں فرمایا کتنا بے حیا آدمی ہے کہ کہتا ہے رسول اپنی زری اور قبر میں زندہ ہے، نیچے بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، اور اس کا نظریہ کہ رسول پاک وہاں زندہ ہے اپنی زری اور قبر میں، کتنا بے حیا آدمی ہے، ہم جنت کی حیات مانے، کہتا ہے کہ تو منکر حیات ہے، اور خود زندہ کہاں مانا ہے، 4 چپیر مٹی ہے وہاں پر، خیر اب عبادت اگر ماننی ہے تو پھر آنا پوری بات کر کہ بریلویوں کی طرح جہاد بھی کرتے ہیں، دعوت بھی ہے اور روزہ بھی ہے، تو پھر تو پوری کر، یہ کیا ہے عبادت مانی اور وہ صرف نماز، اور تلذذ عبادت چوری کرتے، کئی قسم کی تلذذ عبادتیں ہیں وہ نہیں، اور تیسری بات جو اصل بات ہے بھائی تکلیفی عبادت کیوں نہیں، تکلیفی نہیں تے تلذذ ہے، تکلیفی ہے کیوں نہیں، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا، تکلیف اٹھی تب ہے کہ طاقت نہیں، موت کی وجہ سے اب عبادت کی اس بدن میں طاقت نہیں ہے، یہی تو وجہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر اس بدن میں قیام و قعود کرنے کی طاقت ہے تو پھر تکلیف مالا یتاق تو نہیں ہے، پھر وہ تکلیفی عبادت بنے گی، غیر تکلیفی کیسے بنے گی، مطلب آپ کو اللہ کرے سمجھ آ گئی ہو، بھائی میں نے آپ کو کہا قیام کی طاقت نہیں تو جلسہ ہے نا، بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، لا یکلف اللہ کا یہ مطلب ہے تمہیں اگر ایک چیز کی طاقت نہیں تو اس سے نیچے سٹیپ پہ آ جاؤ، اب سوال یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا، کسی کو مان لیتی ہیں کہ تکلیفی عبادت کیوں نہیں، اس لیے کہ اب عبادت کرنے کی طاقت نہیں، اگر طاقت ہے تو پھر تو وسعت موجود ہے، پھر وہ تکلیفی عبادت بنے گی، اور طاقت نہیں تو پھر تلذذ عبادت کیسے ہو رہی ہے، چلو اس کو سوچ لینا، سمجھ نہ آیا میں بھی تھکا بیٹھا ہوں، اصل بات یہ ہے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو آگے پھر یہ مسئلہ آ جائے گا، آپ کا کوئی علم رہ گیا ہے تو مجھے دو،